uur, Renate Kok met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Biden verwacht dat Rusland Oekraïne gaat binnenvallen. Biden zei dat op een persconferentie ter gelegenheid van zijn eerste jaar als president. Hij zei daarbij ook dat het de vraag is of Poetin overgaat tot een volledige invasie en bezetting. Mocht Rusland inderdaad Oekraïne binnenvallen, dan zullen daar strenge sancties tegenover staan, waarschuwde Biden. Rusland heeft zo'n 100.000 militairen langs de grens met Oekraïne gestationeerd. Het land eist onder meer garanties van de VS en de NAVO dat Oekraïne nooit zal toetreden tot de NAVO. Albert Heijn krijgt de komende tijd geen producten meer van de merken Maggi, Nescafé, KitKat en vleesvervanger Garden Gourmet. De supermarktketen heeft een conflict met Nestlé over prijsverhogingen van die merken. En volgens Albert Heijn zijn de onderhandelingen vastgelopen. Voedingsmiddelenconcern Nestlé zou de producten zeker 20% duurder willen maken vanwege de sterk gestegen prijzen voor grondstoffen. Supermarktketens zoals Albert Heijn zeggen dat de inflatie als excuus wordt gebruikt om de prijzen verder te verhogen dan eigenlijk noodzakelijk is. De VU zet de subsidie stop die de Amsterdamse Universiteit uit China ontvangt voor een centrum dat onderzoek doet naar mensenrechten. Dat zegt de VU in een reactie na onthullingen van de NOS. Het onderzoeksteam bleek sinds 2018 jaarlijks 250.000 tot 300.000 euro te krijgen van een Chinese universiteit die nauwe banden heeft met de Communistische Partij. Medewerkers van het centrum van de VU hebben het regelmatig opgenomen voor het Chinese mensenrechtenbeleid. De VU zegt dat het bedrag van dit jaar wordt teruggestort. In verschillende plaatsen in Nederland zijn gisteravond coronaprotesten geweest. In Sittard waren het er volgens de regionale omroep zo'n 1000 mensen op de been. In Maastricht, Enschede, Oldenzaal en Aalten ging het steeds om zo'n 100 tot 250 demonstranten. Het weer, vannacht enkele winterse buien. Het koelt af naar 0 tot 3 graden. Later overdag geregeld zon, maar ook weer kans op natte sneeuw of hagel. En dan wordt het een graad of 5. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Wat gaat de met goud beklede ruimtetelescoop ons vertellen over buitenaards leven? De nacht van NTR. Met Meerte van der Drift. In deze uitzending reizen we ver weg van ons aardoppervlak. De vorming en evolutie van sterren en planeten, daar gaan we het over hebben. 30 jaar is er gewerkt aan deze telescoop. $10 miljard heeft het project gekost. Maar nu zweeft hij door het heelal, de James Webb ruimtetelescoop. NASA got a huge Christmas gift this morning when it successfully launched its most powerful space telescope ever. NASA scientists are one step closer to unlocking the secrets of the universe. And liftoff. Décollage, liftoff from a tropical rainforest to the edge of time itself. James Webb begins a voyage back to the birth of the universe. Maar laten we eerlijk zijn, pas na die lancering werd het echt spannend. In de neus van de raket zat James Webb. Als een soort origami-werkje zat de telescoop opgevouwen. En midden in de ruimte moest het gigantische ding in 30 dagen zelfstandig uitklappen. Hoogleraar sterrenkunde Mariska Kriek legt uit hoe dat dan ging. Eerst is de launch. Dat zal hopelijk wel goed gaan. Maar daarna moet het vervolgens helemaal worden uitgevouwen. Er is een heel groot sunshield. Dat is de grootte van een tennisveld. Er zijn heel veel spiegels en die moeten allemaal op zijn plek komen. Het is zeg maar op dit moment een opgevouwen IKEA-pakket. En uiteindelijk moet het een heel groot functionerende telescoop worden. En er zijn heel veel momenten waarop het in principe mis kan gaan. Maar de mensen die hier aan gewerkt hebben, hebben natuurlijk wel alles heel goed uitgetest. Maar het blijft spannend. Het blijft spannend. De ruimtetelescoop James Webb is inmiddels uitgeklapt. Het is goed gegaan, dus de ontdekkingsreis kan beginnen. De telescoop gaat ons informatie geven over de allervroegste sterrenstelsels. En dit zegt wetenschapsjournalist George van Hal hierover bij onze NPO Radio 1-collega's van Spraakmakers. Hij kan onder andere terugkijken naar zo'n 100 tot 200 miljoen jaar na de oerknal. En dan ontstaan ongeveer de eerste sterrenstelsels. En je wilt eigenlijk weten hoe dat soort voorlopers van ons kosmisch thuis ooit zich hebben ontwikkeld. Hoe komt zo'n miljoenenproject als deze James Webb-telescoop tot stand? Wat hebben we eraan? En hoe belangrijk is de rol van Nederland in dit project? We gaan op zoek naar antwoord op al deze vragen met mijn gast. Ze doet onderzoek naar moleculen in de ruimte. Het begon met een leuke manier van lesgeven van haar scheikundeleraar op de middelbare school. En die leuke lessen die hebben ervoor gezorgd dat ze besloot om zelf scheikunde te gaan studeren aan de universiteit in Leiden. Daar kwam een studie wiskunde bij, maar ja, dat maakt je natuurlijk nog geen astronoom. Dat kwam min of meer per toeval op haar pad. En dat gebeurde via de man die toen haar vriendje was, inmiddels haar echtgenoot. Hij studeerde sterrenkunde en volgde een college over scheikunde in de ruimte. En die combinatie, die heeft haar nooit meer losgelaten. En inmiddels kennen we haar als hoogleraar astronomie en in het bijzonder moleculaire astrofysica. Welkom, Ewine van Dishoek. Dankjewel, Myrthe. Hier in de studio, ja. Is het leuk om even weer zo terug te horen, dat rijtje James Webb? Oh, absoluut, absoluut. Vooral dat aftellen in het Frans. En toen de lancering zelf, dat was een heel emotioneel moment. En ook dat eerste half uur erin, dat zag je steeds weer een onderdeel worden afgestoten. Een stap van de raket. En vooral dat laatste moment, die laatste stap van de raket, dat Webb eigenlijk werd weg. Een duwtje kreeg en weg werd gevlogen. En je zag daar ook toen het zonnescherm uitklappen. En nou, dat was een heel, heel emotioneel moment. Ja, en waarom emotioneel? Nou, toch omdat, de laatste keer dat we het eigenlijk echt zagen. Dat was natuurlijk zo, terwijl we daar zo'n 30 jaar aan hebben gewerkt. Ja, je hebt bijna 30 jaar daaraan gewerkt, aan die telescoop, die James Webb ruimtetelescoop. En dan opeens hoor je dit. 9, 8. En waar was je toen je dat Franse aftellen hoorde? Gewoon thuis, voor de televisie, eerste kerstdag. Top. En kon je meekijken? Ja, we konden via de NASA-TV en de ESA-TV was prima te volgen. Heel interessant programma ook eromheen. En je kon gewoon de controlekamer zien en iedereen gewoon in persoon zien. Dus het was heel goed. En als je dat dan ziet, je zegt vooral het laatste stukje wat we van hem zagen. Als je teruggaat naar dat moment, kan je dat eens beschrijven? Ja, het was zo eigenlijk, we waren zo van echt aan het kijken van nou, ook, we hadden er ook een papiertje bij van over 3 minuten gebeurt er dit en over 3 minuten gebeurt er dat. En iedere keer daarna kregen we dan te horen dat het nominal was. Dat betekent dat het goed nieuws is, dat alles goed gaat. En toen wisten we dat die laatste stap kwam. We dachten, die moet natuurlijk nog wel goed gaan. En niemand had eigenlijk verwacht dat daar een camera zou zitten op die bovenste trap van de raket. Dus dat we hem echt te zien zouden krijgen. Dat het zo zichtbaar zou zijn, dat wist je helemaal niet. Dat wisten we niet. Nee. En dat was eigenlijk onze verrassing. Want tot dan toe hadden we gewoon een animatie gezien van iedere stap die er gebeurde. Maar die kleine camera die daar op die bovenste trap van die raket zat, dat maakt het ineens van, dit is het laatste wat we van Webb zien. En je zegt met wie zat je op Ik de bank? Ik zat bij mijn echtgenoot thuis. Samen te kijken, ja. Hoe volgt hij dat dan, die fase? Ook net zo spannend, ja. Natuurlijk als ik. Ja, ja, Is dat dan ook iets wat je samen deelt, veel? Uiteraard. We hebben samen al meegemaakt meerdere van dit soort hele spannende momenten van telescopen in de ruimte, maar ook telescopen op de grond. Mijn echtgenoot is de directeur-generaal van de ESO, Europese Southern Observatory, geweest. En daar heeft hij ook aan de wieg gestaan van bijvoorbeeld de Extremely Large Telescope die nu gebouwd wordt op de grond. Dus dat zijn ook van die momenten als daar de eerste steen gelegd wordt en zo. Dat zijn net zulke emotionele momenten ook. En je zou dus bijna kunnen zeggen dat hij jou heeft geïnteresseerd voor dit vakgebied. Absoluut. Dat is toch ook wel bijzonder eigenlijk? Ja, maar dat is, zeg ik ook tegen mijn studenten, dat denk niet dat je carrièrepad van A naar B naar C gaat in een rechte lijn. Er komen allemaal onverwachte momenten en waar je soms een heel ander pad kan inslaan. En daar moet je open voor staan. En soms pakt dat verkeerd uit, maar soms pakt het ook ontzettend goed uit. En ja, dan ben je opeens betrokken bij de beste ruimtetelescoop die de mensheid ooit gemaakt heeft. Het is zeker de grootste. Hij kan dus terugkijken naar het ontstaan van allerlei sterrenstelsels. Vlak na de oerknal. Ewine, ik kan het me bijna niet voorstellen. Nou, Webb kijkt dus met iets andere ogen dan zijn voorganger, de Hubble. Bovendien is hij veel groter. Dus Een spiegel met een doorsnede van wel zo'n 6 meter. In plaats van de Hubble zo'n 2 meter. Dus hij is groter. En hij kijkt met in het infrarood. In plaats van het zichtbaar licht wat wij met onze eigen ogen zien. En omdat het heelal dus uitdijdt, betekent dat het de signalen uit het hele vroege heelal, die zijn eigenlijk een beetje uitgerekt, steeds verder naar het rood, naar het infrarood toe. Dus die combinatie van groot, heel gevoelig en ook in het rood, infrarood kijken, dat maakt Webb zo geschikt om te kijken naar dat hele vroege heelal. En gaat het dan om die uitgerekte infraroodstralen? Verschoven. Zeg maar alle signalen die zijn verschoven naar steeds langere golflengtes. Denk ook maar als je een ambulance langs hoort rijden, dan weet je ook dat als hij dan van je af gaat, dat je dan ineens ook een andere frequentie, lagere frequentie krijgt. En dat is wat hij kan gaan bekijken? Nou, dat is één van de hoofddoelen van Webb, om naar dat hele vroege heelal te kijken. Maar ik zeg altijd van Webb is bijzonder geschikt om te kijken naar alles wat is oud, wat is koud en wat is stoffig. En dat heeft weer te maken met die infrarode ogen van Webb. Die kan ook heel goed doordringen in die stoffige gebieden die we hebben, zowel in het vroege heelal als ook in hedendaagse nevels. En die stoffige gebieden, dat is eigenlijk waar alle actie plaatsvindt, waar op dit moment nieuwe sterrenstelsels geboren worden. Dus stoffig, dan denk ik, nou ja, niet zo interessant, maar dat is het allerspannendste eigenlijk. Eigenlijk het allerspannendste. Het is stoffig, omdat er hele kleine stofkorreltjes in zitten. Denk maar aan zand, zoals op het strand, maar dan een factor 1000 tot 10.000 kleiner. Maar dat stof dat absorbeert en verstrooit het licht. En daarom wordt het zien die wolken er heel donker uit. En daarom denk je dat het niet zo interessant is. Maar het is alleen maar donker in het licht dat we met onze eigen ogen zien. Als je naar het infrarood gaat of nog langere golflengtes, dan kan je daar prima in doordringen. En dan zie je al die jonge sterretjes daar gevormd worden. En dat is nou precies wat we nog niet eerder hebben kunnen doen. Precies, de kraamkamers eigenlijk van die jonge sterren, waar nieuwe planeten worden geboren. Planeten zoals Jupiter, gasreuzen, maar ook misschien aardse planeten. Dat maakt Webb echt uniek, dat hij daarnaar op zoek kan gaan. Nu met veel grotere gevoeligheid dan zijn voorgangers. En heb je nou toch een beetje het gevoel dat je kan inschatten wat voor soort resultaten daaruit komen? Of is het echt ook voor jou een soort heel spannend, geen idee waar die mee terugkomt? Nou, zoals het eigenlijk met de wetenschap gaat, je hebt natuurlijk een aantal programma's die je gaat uitvoeren en waarvan je verwacht iets te zien. We verwachten die jonge planeten te zien. We verwachten, wij gaan dan bijzonder op zoek naar de ingrediënten. Ik blijf een beetje chemicus, dus ik ga op zoek naar bijvoorbeeld het water wat daarin zit, het methaan en het materiaal waaruit die nieuwe planeten worden gebouwd. Dus dat weten we vrij zeker dat we dat gaan zien. We weten niet de hoeveelheden waarin we het gaan zien, maar wel ongeveer dat we het gaan zien. Maar juist als je zo'n enorme stap voorwaarts maakt in technologie en gevoeligheid, in je mogelijkheden om het licht uiteen te rafelen in de verschillende kleuren, dan ga je eigenlijk altijd wel iets nieuws zien. En je weet niet wat het is. Dat is eigenlijk de verrassingen. En dat maakt het juist zo leuk. Een van mijn collega's zei van Webb gaat ons antwoorden geven op vragen waarvan we nu nog ineens weten dat we ze kunnen stellen. De fundamentele wetenschap. Ja. Ik begin het ook een beetje spannend te vinden zo langzamerhand. Dat je echt nog niet weet welke kant het op gaat. En jij hebt dan dus als jonge onderzoeker zo'n beetje aan de tekentafel gestaan van dit project. Ik werd de eind jaren 90 werd ik gevraagd, eerst door de ESA, de European Space Agency, en later door de NASA, om in hun wetenschappelijke adviescommissies te zitten. Op dat moment was er een concept voor Webb met een aantal instrumenten. Maar de keuze voor die instrumenten moest nog gemaakt worden, ook de specificaties van die instrumenten. En het instrument eigenlijk waar ik het meest in geïnteresseerd was, het MIRI-instrument, wat de langste golflengte is, het meest het verst in het rood zit, dat was op dat moment nog slechts een optie. Was helemaal niet zeker dat hij mee mocht? Was helemaal niet zeker dat hij mee mocht. Nee. Dat was echt nog op dat moment. Hij was zo van, dat moeten we nog wel onze collega's zien te overtuigen. En niet alleen onze collega's, maar vooral de NASA en ESA. Dat het een spannend wetenschappelijk is, maar ook dat het technologisch kan. Dus dat was eigenlijk de uitdaging in die jaren om dat voor elkaar te krijgen. Dus het was een beetje een soort touwtrekken. Hoe kan je overtuigen het belang van zo'n MIRI-meetinstrument dat mee kan? Ja, absoluut. En als je terugdenkt aan die periode, kun je dan een moment daaruit beschrijven wat jou dan nog bij is gebleven daarvan? Nou, wat me zeker bij is gebleven is dus het moment waarop we de meeting, zeg maar, in de Verenigde Staten, waarop we zeg maar het advies moesten formuleren aan de NASA en de ESA, maar ook vooral bij de koffietafel eigenlijk, waar we met onze Amerikaanse collega's elkaar aankeken en zeiden van, MIRI moet er gewoon komen. Laten we het gewoon doen samen als een 50-50 partnership. En laten we dat voorstellen aan de NASA en de ESA en het op die manier gaan doen. En ja, dat kopje koffie is me toch wel bijgebleven. Een soort bondje werd daar gesloten bij. Eigenlijk zo van, op een gegeven moment moet je ook dat gewoon, het vertrouwen onderling hebben en je realiseren van dat je samen veel sterker staat dan als je het apart probeert te doen. En hoe oud was je ongeveer toen je daar stond in Amerika? Nou, dat was, dat was eind jaren 90, dus dat was zo'n 20 jaar geleden. Dat is mid-career. En voelde je een jonge onderzoeker? Op dat moment zeker nog wel een jonkie vergeleken met de senioren astronomen, die zeker van de Amerikaanse kant daarin zaten. Dus het was echt wel zo van dat je op je tenen moest staan om het te verdedigen. En bij je voordrachten daarover natuurlijk ook proberen zoveel mogelijk overtuigingskracht daarin te brengen. En was dat dan een mannenwereld die je daar aantrof? Zeker niet alleen. In feite is zeker op MIRI hebben we eigenlijk altijd een heel goed, bijna 50-50 partnership gehad. Man-vrouw verhouding. De PI van MIRI aan de Europese kant is een vrouw. De PI van een van de Amerikaanse instrumenten was een vrouw. Dus het was eigenlijk een heel, heel gemengd, ook toen al. Dus dat was geen probleem. En leuk om mee te werken dus, om mee te maken. Absoluut. Maar het werd besloten aan de koffietafel. Er werd de grondslag gelegd om van hoe we het beste konden, konden inkoppen, zo gezegd. Ja, en dat mis je dan nu dus in dit tijdperk van het thuiswerken zoomen. Ja, ik heb toch zoveel herinneringen ook aan wetenschappelijke ideeën die in de wandelgangen zijn geboren, of door gewoon om de koffietafel te zitten of een wandeling samen te gaan maken. Informeel van gedachten wisselen. Waarom is het nou belangrijk? Ja. Wat kunnen we hier nou mee? Ja, het ongestructureerd met elkaar overleggen. Maar dat kopje koffie toen, daar in Amerika, dat is toch een soort keerpunt geweest bijna voordat dit nu in de ruimte zweeft. Nou, het is een van de keerpunten geweest, maar het is, heeft zeker wel bijgedragen, ja. En voelde het dan ook als een strijd om dit voor elkaar te krijgen, dit idee dat hij mee zou gaan? Nou, er was op dat moment heerst ook nog de gedachte van, WEB is de eerste van een hele reeks van dit soort missies. Hè? Waarom wacht je niet op de volgende missie die misschien meer gespecialiseerd is in het nog verdere infrarood? En ik had toen al zo'n beetje gevoel van, dat is wel een hele optimistische gedachte. Dat was in de periode dat NASA heel erg optimistisch was van faster, better, cheaper. Ik ben dus eigenlijk blij dat ik niet dat advies heb gevolgd toen. Want jij voelde ergens, zoveel gaan er niet komen. Zoveel gaan er niet komen, nee. Dus ook een soort intuïtie. Dat komt zeker ook altijd wel kijken, intuïtie. Ja. Want er is veel tijd overheen gegaan. Ja, veel meer dan we toen gedacht hadden. Ja, absoluut. Goede keuze dus. We gaan zo we praten verder over wat die telescoop James Webb nou voor gegevens terug gaat sturen naar de aarde. En ook over de groep onderzoekers die al staat te springen om deze data. En wat voor onderzoek zij zullen gaan doen. Maar eerst muziek. En die heb jij uitgezocht. Dit nummer noemde jij een knipoog naar het gouden oog van de telescoop. Wat is dit voor nummer? Dit is The Ecstasy of Gold van Ennio Morricone. En welk stukje is nou precies goud? op het oog zit van Webb, die zeshoeken, die 18 zeshoeken, die zijn gemaakt van beryllium. Maar er zit een heel dun laagje goud op. Misschien niet meer goud in totaal dan twee trouwringen. Dus een heel flinterdun. Flinterdun, maar daardoor ziet het er wel zo mooi en ook nu al iconisch uit. En dat zorgt voor een hele goede reflectie? Ja, absoluut. Vooral bij het infrarood reflecteert goud enorm goed. Een klein eerbetoontje aan dat kleine stukje goud op de James Webb. The good, the bad en the ugly. We zaten eventjes helemaal erin, hè? Ja, absoluut. The Ecstasy of Gold was het. Wetenschap op NPO Radio 1. Met Meerte van der Drift. Is de aarde de enige planeet in het heelal waar leven is ontstaan? Of zouden er ook andere kunnen zijn? Om die eeuwenoude vraag te kunnen beantwoorden, moeten we eerst weten welke moleculen er in de ruimte aanwezig zijn en hoe ze nou op elkaar reageren. En laat dat nou net het vakgebied zijn van Ewine van Dishoek, hoogleraar moleculaire astrofysica aan de Universiteit van Leiden. Ja, dat is een spannend onderzoeksgebied. Eeuwenoude vragen. Het spreekt wel tot de verbeelding. Merk je dat vaak? Ja, absoluut. Zeg maar de vraag van, zijn wij alleen? Natuurlijk de overkoepelende vraag van, waar komen wij vandaan? Hoe uniek is ons zonnestelsel? Het zijn allemaal vragen die toch regelmatig bovenkomen. Het overvalt je gewoon soms als je zo naar boven kijkt. Ja, ik zeg wel soms, we zouden mensen wat vaker naar boven moeten kijken. Misschien wat minder naar beneden moeten kijken. Want dan realiseer je dat perspectief. Wat hoop je dan dat mensen gaan zien als ze wat vaker naar boven kijken? Nou, gewoon eventjes stilstaan bij onze plaats in het heelal. Dat is dat natuurlijk moeilijk midden in een stad als er heel veel stadslicht is en je ziet niet de sterren. Maar als je zeg maar buiten de stad gaat op vakantie ergens in de bergen, dan zie je ineens die prachtige sterrenhemel. En ja, dat inspireert toch dan ineens van hey, wat gebeurt er allemaal? Ja. Had je dat als kind ook al? Was dat bijvoorbeeld belangrijk in je opvoeding? Niet zozeer voor mij, nee. Ik had dat niet zo als sommige anderen dat hebben gehad. Maar ik heb het gelukkig wel geleerd te appreciëren. En als je dat dan eenmaal ziet en duidelijk is, dan laat het je niet meer los. En was dat dan op zo'n kampeervakantie in de bergen bijvoorbeeld? Ja, het kan beginnen op het strand bijvoorbeeld, als je dan bent. Maar dan inderdaad, wij houden ervan om ieder jaar te gaan kamperen in de bergen. En je stapt je tent uit in het midden van de nacht en je ziet die prachtige melkweg dan boven je. Dat is echt fantastisch. Ja, en nu hebben we dat grote ding die kant op gestuurd. Welke rol kan James Webb gaan spelen daar in de kennis over wat zich daar allemaal afspeelt? Ja. Ja, nou, misschien moeten we even één klein stapje teruggaan van om zeg maar die samenstelling te kunnen bepalen, om al die moleculen te kunnen zien, hebben we dus een speciaal instrument nodig. Het MIRI-instrument, waar we het al even eerder over hebben gehad. Want dat kan namelijk de kleuren zeg maar uiteenrafelen, net als een regenboog. En dan kan je aan de hand van die kleuren, aan de hand van die vingerafdrukken, de samenstelling bepalen. En we zijn best wel een beetje zeg maar trots dat we ook in Nederland een groot deel van die spectrometer hebben gebouwd. En zeg maar dat galopperen wat je hoorde van ook in de Ecstasy of Gold, dat deed me wel een beetje denken aan die periode van zeg maar 2002 tot 2008, dat we ook het instrument moesten bouwen. Ja, dat was natuurlijk een race tegen de klok om dat te doen, want we stonden onder enorme tijdsdruk om het instrument op tijd af te leveren. Toen was de lancering nog gepland voor 2014. Dat is heel veel later geworden. Ja, dat is wel heel veel later geworden. Maar goed, dus het geeft een beetje ook aan van zeg maar de drive die daar dan in zit. Als zo'n instrument is goedgekeurd, dan moet je het ook nog bouwen. En dat was natuurlijk ook een hele spannende periode. En daarna is het getest en nu zit het op de telescoop. Zeg maar, de instrumenten moeten nog aan worden gezet. Dus we weten nog niet zeg maar, of hij het ook inderdaad goed doet. Het blijft nog spannend, ook in de komende maanden. Jeetje, hoe hou je dat nog vol? Hou je het nog vol, die spanning? Nou, dat wisten we van tevoren, hoor. Dat we pas eind juni op z'n vroeg zouden horen of alles oké is. Dus we wisten dat het een 6 maanden periode was. We wisten ook dat een aantal hele cruciale momenten dus in het begin waren. Dat uitklappen van de telescoop en het uitvouwen van het zonnescherm, dat waren echt hele kritieke momenten. Maar er zijn nog steeds een aantal hele belangrijke momenten voor ieder van de instrumenten. In welke fase zit die nu dan? Hij is nu 92% is hij al, heeft hij van zijn afstand afgelegd. Dus hij gaat op zo'n 1,5 miljoen kilometer van de aarde. Daar komt hij in een hele mooie stabiele baan terecht. Dus hij is daar bijna. Dan komt hij over een weekje zo ongeveer aan. Maar waar hij nu mee bezig is, is om ieder van die 18 zes hoekjes om die zeg maar iets naar boven te brengen en die te gaan bewegen. Want op dit moment, als je nu naar de hemel zou krijgen, kijken naar een heldere ster, dan zou die 18 beeldjes zien in plaats van 1 beeld. Dus de telescoop moet nog uitgelijnd worden. Ieder van de instrumenten moet er nog worden aangezet. En gaat dat dan op afstand of is dat iets wat hij helemaal zelfstandig moet kunnen? Ja, alles gaat dus met commando's eigenlijk uit het command center wat in Baltimore staat. Dus. En uiteindelijk na die 6 maanden, hoe komen die gegevens dan weer terug naar de aarde, naar de onderzoekers zeg maar? Die worden dus door een kleine antenne worden die gestuurd en die worden opgevangen door grote radiotelescopen op aarde. En dan gaan ze naar de wetenschappers toe, na een controle op de, zeg maar, dat ze dat allemaal goed zijn genomen en dat de calibraties goed zijn gegaan, worden ze dan naar de onderzoekers gestuurd. En ja, daar verwachten we niet veel anders dan een e-mail te krijgen van: u kunt die data daar en daar ophalen, uw pakketje. En wat voor soort onderzoeken gaan daar dan mee gedaan worden door die, hoe zullen we het noemen, generatie wetenschappers die daar om staat te springen? Ja, dat is dus het leuke, dat eigenlijk nu de nieuwe generatie onderzoekers, studenten, promovendi die net met hun promotieonderzoek zijn begonnen, postdocs, die vallen met hun neus eigenlijk nu in de boter, dat zij als een van de eerste op deze telescoop mogen gaan werken met deze gegevens. Dus dat is enorm spannend. We hebben een dozijn waarneemprogramma's in het eerste jaar waar we bij betrokken zijn. Omdat we dus zoveel tijd en ook middelen hebben geïnvesteerd in de web, hebben we ook waarneemtijd teruggekregen op die telescoop in het eerste jaar. En daarom staan we eigenlijk vooraan in de rij om onze waarnemingen te kunnen gaan doen. Daar kijken we dus inderdaad, hebben we programma's. Mijn collega's gaan natuurlijk naar het verre heelal kijken. Onze groep gaat kijken naar hele jonge sterren. Sterren die nog eigenlijk aan het groeien zijn, die nog geen volwassen sterren zijn. Die kraamkamer. Ja, kraamkamers, babysterren eigenlijk. Babysterren. En ook dus naar die roterende schijven rond de jonge sterren, waarin op dit moment planeten worden geboren. En daar hebben we ook een groot programma op. Daar gaan we ook naar kijken. En je zegt, deze groep onderzoekers staat vooraan in de rij. Hoe werkt dat dan? Dat is dus het eerste jaar is de data voor hun alleen beschikbaar voor hen? Ja, dus hoe dat gaat in de sterrenkunde is dat verreweg het meeste deel van de tijd wordt verdeeld via een open competitie. Waarop iedereen kan inschrijven. Daar is dan een selectiecommissie die daaruit de beste kiest. Dat is typisch een factor 5 of soms wel 10 overschreven. Dus daar moet je echt goede proposals schrijven, wil je daar waarneemtijd krijgen. Dat is waar het merendeel van de tijd naartoe gaat. Maar wij hebben dus een deel ook gegarandeerde waarneemtijd, zoals dat heet. En sommige van mijn collega's die zijn ook succesvol geweest in een ander programma, dat al heel vroeg, early release science, zoals dat heet, om data die ook direct aan de hele wereld beschikbaar worden gesteld. Normaal is in de sterrenkunde dat je gegevens na 1 jaar publiek worden. Dus je hebt 1 jaar de tijd om als wetenschappers je wetenschap ermee te doen en te publiceren. En daarna kan iedereen eigenlijk naar jouw gegevens ook gaan kijken. Dus ook onderzoek doen. Dus ook onderzoek daaraan doen, ja. Dus dat geeft best wel een beetje druk op, natuurlijk op het team, om dan ook te zorgen zo snel mogelijk, maar ook zo goed mogelijk. Want zeker in het begin zullen we nog het instrument niet helemaal begrijpen. Er zal nog heel veel getest moeten worden. Dus daar is best wel een beetje drukke tijd zal dat gaan worden in het eerste jaar, om te zorgen dat dat allemaal weer die tijdsdruk is. Dat je eindelijk gelanceerd is, je eindelijk af, en dan staan ze nog onder druk, die wetenschappers. Ja, maar het is een leuk stuk druk om te zorgen om die resultaten te krijgen. Dat hebben we met andere missies ook gehad, met andere telescopen. Dat eerste jaar is altijd een beetje een rollercoaster. Omdat Nederland dan nu dus ook een beetje vooraan staat in de rij, zoals jij dat dan noemde, kan het er dan ook voor zorgen dat er dus hele baanbrekende onderzoeken gepubliceerd gaan worden en dat ook de positie van Nederland weer versterkt in de wereld bijvoorbeeld? Dat is zeker mogelijk. Dat weet je niet van tevoren. Dus, dat is een goed uitgangspunt. Het is wel een uitgangspunt natuurlijk, dat je wil eigenlijk als eerste wetenschappelijk oogsten. Je mag ook dan als eerste de keuze maken van de objecten. Waarvan je verwacht dat die het meest interessant zijn. Nou is mijn ervaring ook wel dat wat je denkt van tevoren dat het meest interessant zal zijn, uiteindelijk niet zo interessant blijkt te zijn, dan dat er iets heel anders onverwacht naar voren komt. Dat is juist het leuke van het onderzoek. Maar zeker, we positioneren ons om toch ook als eerste die wetenschappelijke oogst binnen te kunnen halen. En is dat dan de Universiteit Leiden? Nee hoor, dat zijn onderzoekers door het hele land in Nederland. Er zijn wel meer dan 100 bij betrokken, van jong tot oud. We zijn ook heel succesvol geweest in de open competitie om waarneemtijd binnen te halen. Wel een factor 3 meer dan zeg maar wij als klein land eigenlijk zou toekomen. Dat is best bijzonder. Ja, dat is, maar dat is ook omdat we natuurlijk een goede traditie hebben in de sterrenkunde. En ook doordat we meededen aan het bouwen van die instrumenten. Sommige van mijn collega's hebben ook bij een ander instrument wat in Europa is gebouwd meegedaan. Waren wetenschappelijk heel goed voorbereid. En dan schrijf je toch ook betere proposals. Dan weet betere je wat onderzoeksvoorstellen. Ja, dan weet je wat er wel kan en wat er niet kan. Dus dat helpt allemaal dat je je lang van tevoren al kan voorbereiden. Want op wat voor positie neemt Nederland in wereldwijd op het gebied van sterrenkunde? Dat zou je eigenlijk aan een van mijn buitenlandse collega's moeten. Kan je dat niet zeggen? Nou, laten we zo zeggen, in de woorden van onze buitenlandse evaluatiecommissie staat Nederland wel aan de wereldtop, in de top 3 tot 5 aan de wereld. Dat. Hou je daar niet van om dat uit te spreken? Dat is meer, zoals ik al zei, aan anderen om uit te spreken. Zeg, wij doen gewoon ons best om zo goed mogelijk een sterrenkunde te doen. Misschien is dat dan ook wel de enige manier dat het lukt om zoiets voor elkaar te krijgen. Als je het dus niet doet, dan doe je het dus echt voor de wetenschap. Ja, je doet het voor de passie, voor je interesse die je hebt in de wetenschap. Ik denk dat dat een hele belangrijke drijfveer is. Ja. Hoe zou je die interesse voor de wetenschap bij jezelf omschrijven? Je bent er eigenlijk continu mee bezig. Het is tegelijkertijd eigenlijk ook je hobby natuurlijk waar je mee bezig bent. Wat dat betreft laat het je niet los. Je bent er heel mee bezig. Ik zeg het laat je niet los. Ik kan het heel goed loslaten tijdens mijn vakanties. Dan denk ik er ook echt 2 weken helemaal niet aan. Maar zo van dag tot dag, er gebeuren ook zulke spannende dingen. Het leukste vind ik als een van mijn studenten op de gang een plotje laat zien, een figuur laat zien en zegt van, goh, kijk eens wat ik hier nu heb gevonden. Ja, dat is gewoon ontzettend leuk. Het is toch ook dat bezig zijn met die nieuwe generatie. Ja, absoluut. Studenten, jonge onderzoekers. Ja. Zometeen kunnen we daar nog even verder over praten, hoe jij je ook inzet om jonge onderzoekers, maar ook gewoon middelbare school- en basisschoolkinderen te interesseren voor die sterrenkunde. Eerst muziek die jij hebt meegenomen. Dit is muziek van jouw favoriete vioolspeler die we nu gaan draaien. Je zei, je hebt zelf ook in het verleden veel zigeuner of Hongaarse volksmuziek gespeeld. Ja, klopt. Wat speelde je dan? Viool. Ook viool? Ja. En waarom juist die Hongaarse muziek? Nou, we kwamen terecht eigenlijk, dat is overigens ook waar mijn man en ik elkaar hebben leren kennen, niet via de wetenschap, maar we zaten allebei in een jeugdorkest, wat natuurlijk klassieke muziek speelde, maar ook in Csárdás, een zigeunerorkest, wat Hongaarse en Roemeense volksmuziek speelde. En daar zijn we zo door gegrepen, zulke prachtige muziek. Dus dat is heel belangrijk ook geweest in ons leven en ontwikkeling. En wanneer luisteren jullie dit? Kan op alle momenten zijn van de dag. Ook tijdens lange autoreizen of zoiets. Maar het is gewoon hele mooie muziek. En wat vind je er zo mooi aan? Wat zou je mee willen geven aan iemand die dit... Waarschijnlijk zullen heel veel mensen nu luisteren die dit nog nooit gehoord hebben. Nou, misschien dit wat ik heb uitgekozen is een nummer wat alleen maar met een cimbalon en een viool is. En deze violist, Lajos Boros, is een prachtige violist. We hebben hem nog live horen spelen in Budapest. Toen we daar een studiereis over zigeunermuziek aan het maken waren. En toen viel hij ons al op als de mooiste, de beste violist. Zeg maar de echte zigeunermuziek, daar zitten nog veel meer instrumenten. Klarinetten, meerdere violen natuurlijk, alles zit er doorheen. Bas. Dus dit is misschien niet helemaal representatief, maar het is wel een heel mooi nummer. Waar zaten we nu toen je dit hoorde? In de autorit? Of... Misschien gewoon thuis op een zondag. En dan, hoe ziet jullie huis eruit? Gewoon rijtjeshuis, maar wel met een lekkere tuin waar je ook buiten kan zitten. Ik hou van tuinieren en veel bloemen. Ook een soort vorm van ontspanning? Absoluut, absoluut, ja. Dan is dit niet echt de goede tijd van het jaar, hè? Nee, maar ik heb al vrij laat de bollen nog geplant. Dus dan komt er nog wat. Dus dan komt er nog wat, ja. Verhalen waar je wakker voor wil blijven. De nacht van NPO Radio 1. De James Webb-ruimtetelescoop heeft succesvol zijn meest kritieke manoeuvres tot nu toe uitgevoerd. Begin januari vouwde het gevaarte de laatste twee van de in totaal vijf lagen uit van het belangrijke zonneschild. Dit blokkeert licht en hitte van de zon, zodat metingen van de telescoop daardoor niet worden verstoord. Hier te gast Ewine van Dishoek, hoogleraar moleculaire astrofysica, verbonden aan de Universiteit Leiden. Ewine, vorige week was hier in de nacht van NTR historica en filosoof Susanna Bloem te gast. En zij heeft jou een vraag gesteld. Wat is de vraag? Hi Ewine. Ik begreep dat jij een belangrijke bijdrage hebt geleverd aan de telescoop die nu net het heelal in is geschoten. Met raketten, begreep ik. Ik ben historica, dus ik weet waarschijnlijk niet de juiste terminologie. En ik begreep ook dat dat een paar keer is uitgesteld. En de vraag die eigenlijk meteen bij mij omhoog kwam was... hoe ga je als zoiets wordt uitgesteld om met die teleurstelling? En dan niet alleen bij jezelf, maar ook waarschijnlijk bij het team waar je mee werkt. Want op dat moment ben je dan volgens mij niet alleen maar wetenschapper, maar eigenlijk ook gewoon leidinggevende. En hoe geef je zo'n teleurstelling over zo'n uitstel dan een plek in jouw team en in de mensen die ook onder je zijn of onder je functioneren? Nou, dat was mijn vraag. Ben benieuwd. Dat is de vraag. Ik ben benieuwd, dat zegt Susanna Bloem. Kan je daar een antwoord op geven? Nou, een hele goede vraag van Susanna. Want dat punt hebben we inderdaad een paar keer gehad in de missie. Zoals ik al zei... Grote tijdsdruk. Iedereen je team motiveren om het voor elkaar te krijgen. En 2014 werd 2017, werd 2019, werd 2020 en begin 2021. En toen nog corona, waardoor het verschoven naar eind 2021. Dus dat was eigenlijk best wel lastig plannen. En ook om het team gemotiveerd te houden. Dus er waren eigenlijk twee teams die gemotiveerd moesten blijven. Het eerste team was het technische team. Want we wilden natuurlijk de kennis over het instrument vasthouden. Binnen ons team. Dat is het team wat het instrument had gebouwd. Dus dat team moest bij elkaar gehouden worden. Daar heeft gelukkig ESA bij geholpen om dat ook financieel mogelijk te maken. Wetenschappelijk was het eigenlijk nog een ander verhaal. Want we hebben toch wel een paar keer gehad dat we mensen hadden aangesteld, promovendi hadden aangesteld, postdocs hadden aangesteld, met in het vooruitzicht dat zij al met die data zouden gaan werken. En daar hadden we ook best wel een marge in ingebouwd. Want ja, iedereen weet dat de ruimtetelescoop kan vertragen. Ja. Dat is altijd gebeurt altijd. Maar niemand had gerekend op zoveel vertraging. Dus er zijn inderdaad promovendi geweest waar toch het onderzoeksplan stevig van moest worden bijgesteld. En die dan toch een andere kant zijn opgegaan. Gelukkig was er in die periode kwam ook de grote ALMA-telescoop in Chili. Werd operationeel en daar kwamen ontzettend spannende andere gegevens uit. Dus voor sommige mensen was de switch eigenlijk vrij makkelijk te maken. En hadden die ook hele spannende resultaten. Voor anderen was het toch ietsje moeilijker. En hoe ga je daar dan mee om? Nou, dus door ze toch zo goed mogelijk te positioneren. Door te zeggen van, ook al ga je naar je volgende positie toe, dan blijf je gewoon onderdeel van ons team wat toegang blijft houden tot die data. Dat is één manier. Een andere manier is dat ik nu een paar mensen probeer wat langer aan te kunnen stellen. Zodat ze toch ook die eerste paar jaar van Webb kunnen meepikken. Dus je probeert oplossingen te zoeken. Ja, en daarvoor schrijf je proposals. Dus, ja. Dus dan ben je weer bezig. Maar waar wij als wetenschappers een heel groot deel van ons tijd mee bezig zijn, dat is het schrijven van voorstellen voor financiering. Want wanneer was het stukje de mieren, wanneer was het klaar? En wij hebben ons deel al in 2008 afgeleverd. In 2008 was het af? Was het af. En dat is het geïntegreerd in Engeland en in het instrument getest. En toen is het in 2012 verscheept in een grote Boeing 747 naar Goddard. Toen dacht je, nu, dit is het einde van dit tijdperk, dus nu gaat het gebeuren. In 2012 was het zo van, nou ja, nu moet hij nog geïntegreerd worden en zo. Maar dat is nog maar een paar jaar. Ja, hij heeft daar toch een hele tijd in een klein hoekje gestaan en wachten totdat de telescoop en het zonneschild ook klaar was. Nou, we hebben het gehad over je betrokkenheid vanaf de tekentafel tot de uiteindelijke lancering en het ontvouwen van het instrument. En wat er gaat gebeuren met die eerste gegevens die over een aantal maanden binnenkomen. Hoe kijk je dan nu verder naar het komend jaar? Is er ook alweer een nieuw project wat in jouw hoofd zit? Nou, gezien de lange aanlooptijd van al deze projecten, zo'n 20 jaar, zo niet meer. Voorstelbaar, 20 jaar. Zijn we natuurlijk ook al wel bezig met de planning van de volgende generatie telescopen. Zowel op de grond, het grote oog op de grond, de Extremely Large Telescope in Chili, 39 meter doorsnede, die wordt al gebouwd. En ook daar heeft Nederland, dankzij deze traditie van instrumentbouwen, weer een leidende rol. Ook daar in de instrumentatie, op een infrarood instrument. Maar ook in de ruimte, daar wordt nu nagedacht, ja, welke zeg maar opvolger van de Webb kunnen we in 2045, 2050 lanceren? Ja, daar is nu de volgende generatie mensen mee bezig, wetenschappers mee bezig, om dat nu te definiëren. En waar kijk je nou het meest naar uit in het aankomend jaar? Zoals ik al zei, het openmaken van die pakketjes. Ja, gegevens het, die ja. Dat het gewoon het openmaken als een soort kerstcadeautje wat binnenkomt. En dan gewoon kijken wat erin zit. En dat is voor mij altijd het meest spannende. Kerst valt in juni dit jaar. Ja. Je noemde al even. Een heel bijzonder moment vind ik het als een student me even aanschiet in de gang en een grafiek of een plot laat zien en kijkt wat hij onderzocht heeft of gevonden. Je bent zelf ook bezig met het interesseren van scholieren voor sterrenkunde. Hoe doe je dat? Ja, nou, niet alleen voor sterrenkunde, maar meer voor wetenschap in het algemeen. Je kan zeggen, sterrenkunde, astronomie is een beetje een beta-trekker. Vanwege het feit dat wij over die grote vragen nadenken. Zijn we alleen zwarte gaten? Dat is natuurlijk ook altijd ontzettend spannend. Dat spreekt kinderen aan. Zeker sinds we die foto hebben. Ja, dat was natuurlijk een fantastisch resultaat. Die eerste foto van van een supermassief, superzwaar zwart gat. Dus dat gebruik je eigenlijk om kinderen richting de beta, zeg maar, te trekken. Niet noodzakelijkerwijs om ze astronoom te maken, maar om ze zeg maar richting de beta te trekken. Want dat is denk ik wat onze maatschappij ook nodig heeft. En hoe gaat dat dan? Nou, via allerlei projecten die we daarvoor hebben. Een heel populair is ons mobiele planetarium. Dat is een koepel die we kunnen opblazen en kunnen vervoeren naar alle scholen toe. En waar zo'n 30 kinderen tegelijk in kunnen. Dus als je die een dag op een school hebt waarin je 5 of 6 shows geeft, dan heb je alweer een paar honderd leerlingen die daarnaar kunnen kijken. En die vinden het prachtig om daar te zien. Tegenwoordig is de technologie zo prachtig van die projecties, dat je, ja, je kan helemaal reizen daardoor. Je kan ook zelfs naar web gaan reizen. En dat zit allemaal in de planetarium shows. En natuurlijk nog veel verder in het heelal, in het zonnestelsel. Dat gebeurt met 3 planetaria die we hebben binnen Nederland. En daar hebben we inmiddels zo'n 300.000 leerlingen mee bereikt. Dus dat is best wel een grote fractie, zeg maar zo'n 15% van het cohort. Dus dan heb je zo'n klas van 30 kinderen, wordt daar die koepel opgeblazen. kan iedereen daarin. En dan zie je, als je omhoog kijkt, zie je allerlei projecten. Zie je alsof je dan in het planetarium in het universum bijvoorbeeld, of in Artis in het planetarium zit. Zo prachtig dat je omhoog kijkt en daar op de koepel zie je dan de hele sterrenhemel. En kan je daar doorheen reizen. En kan je bijvoorbeeld, als je zegt van nou, ik wil naar de Orionnevel toe, dan kan je er zo naartoe reizen. We hebben studenten die shows ook kunnen geven. En die kunnen dat heel goed doen. Ik heb een paar reacties van kinderen van een basisschool in Utrecht. Daar kwam een verslaggever langs ter ere van dat mobiele planetarium. Ja, je zag allemaal sterrenstelsels, je zag zonnen. Die juffrouw gaf ook uitleg over wat het precies is. En nog veel andere dingen over de ruimte. Wat vond jij het mooiste? Het mooiste vond ik eigenlijk alles. Maar het mooiste vond ik wel de zon vanaf dichtbij te zien. En om die grote storm te zien bij Jupiter. Wat vond jij het mooiste? Ik vond het mooiste vond ik de Melkweg en hoe dat in elkaar zat en wat zwarte gaten waren. Het mooiste vond ik eigenlijk alles. Prachtig, prachtig. Ja, maar we krijgen hele leuke reacties. En kijk, wat je eigenlijk wil doen is de nieuwsgierigheid triggeren in jonge kinderen. Geef niet wat ze dan daarna gaan doen, maar je wilt gewoon zien. Nieuwsgierigheid, dat leidt tot innovatie, dat leidt tot allerlei nieuwe ideeën. En dat proberen we eigenlijk te doen met onze, bijvoorbeeld met onze mobiele planetaria. En is dat dan iets wat jouw scheikundedocent op de middelbare school heeft gedaan? Probeer jij die rol dan ook nu te vervullen voor al die jonge kinderen die dan op die manier in aanraking komen met dingen die ze nog niet kennen? Nou, ik denk dat inderdaad zeg maar dit één manier is om dat te doen. Ik denk dat gewoon het belang van goede leraren voor de klas. Inspirerende leraren voor de klas en leraressen natuurlijk. Ja. dat zo belangrijk is voor jonge kinderen. Dus daar moeten we gewoon in investeren en te zorgen dat ze. Want wat gebeurde er bij jou in die scheikunde klas? Ik had een leraar die gewoon was actief en die was ook modern. Want op dat moment was nog scheikunde was soms heel erg stoffig, zou je het haast noemen. Ik heb geleerd dat stoffig heel spannend is. Ja, nu weten we dat stoffig heel spannend is. Maar het was toch wel een beetje van de oude doos. En hij bracht dat echt op een nieuwe manier, op een moleculair niveau eigenlijk. En dat sprak mij ontzettend aan. Hij praatte al over orbitalen en zo. En dan dacht ik, dat is. Nu begrijp ik hoe zo'n reactie kan plaatsvinden. En zag je dan dat een heel groepje in die klas afhaakte? Of was het eigenlijk voor iedereen dat het een soort nieuwsgierigheid groeide? Ja, dat kan ik me niet meer precies herinneren. Maar ik weet wel dat hij bij de hele klas eigenlijk wel populair was. Het is een soort van, die scheikunde leraar is het planetarium. Maar ja, het mobiele planetarium van nu. Ik ga je bedanken voor je komst hier naar de studio van NPO Radio 1 in de nacht van NTR. Dank je wel. Graag gedaan. Ik vond het bijzonder om je zo te mogen ontmoeten. Ik hoop dat al die verhalen jonge mensen dan weer inspireert om de kant van de wetenschap op te gaan. Dat zou toch leuk zijn? Dank je wel. Succes de komende tijd. Ewine van Dishoek, hoogleraar moleculaire astrofysica aan de Universiteit Leiden. We gaan afsluiten met muziek. Muziek van de Andes, waar juist die grote telescopen staan, hè? Ja, absoluut. Ja. Waarom heb je dit nummer meegenomen? Dit karakteriseert eigenlijk de Andes, het hooggebergte in Chili, waar inderdaad de grote telescopen staan. En de groep die dit speelt in Tiilimani, die hadden wij eigenlijk al ontdekt in de begin jaren 80, toen het nog verboden was in Chili onder het Pinochet-regime. En we ontdekten het op een klein marktje ergens in het noorden van Chili. Het was een beetje duidelijk verboden. Maar ze vroegen ons van, wilt u het niet horen? En we dachten, waarom moeten we het nou draaien? We dat gewoon kopen. Nou, dat was voor hun de enige manier om het te kunnen horen. Want ja, dan moesten ze, wij waren de gringo's, dan moest de politie ons arresteren. En niet hun, omdat als we het gingen draaien. Dus het was, dat is eigenlijk ook altijd bijgebleven. Juist bij deze groep, omdat we die plaat al zeg maar heel vroeg een beetje klanten. 16 hebben gevonden. Want daar was je voor onderzoek? Ja, daar waren we al toen voor waarnemingen op telescopen. En eigenlijk, omdat de mensen het zelf willen horen, lieten ze jullie aanvragen, zeg maar. Ja. Ewine van Disbroek, dank je wel. Was dat de condor die over de Andes vliegt. Ik zag het bijna voor me. Op verzoek van astronoom Ewine van Dishoek. Na het nieuws van 3 uur is het woord aan jou. Wat vraag je je af als je een keer naar boven kijkt, naar die ruimte? Misschien heb je die lancering van James Webb wel live gevolgd. Het was tenminste te zien op internet. Of misschien had je wel helemaal geen idee dat Nederland betrokken was bij dit gigantisch grote miljardenproject. Laat het weten via de app van NPO Radio 1. Of je kunt bellen naar de studio 0800-1121. Want zometeen schuift onze eigen huiskosmonaut Hans Zimmerman hier aan. Hij is hier om al jouw vragen te beantwoorden. Je kent hem van zijn podcast Zimmerman in Space. Elke week, winter, zomer, kerst, Pasen, altijd zorgt hij voor een nieuwe aflevering van zijn podcast Zimmerman in Space. Dus aan hem de eer om jouw vragen te beantwoorden over alles wat er zich buiten onze aarde afspeelt. Misschien is er nog iets wat je graag zou willen weten over het heelal, de maan of een ander sterrenstelsel. Grijp je kans. Stuur een berichtje naar de gratis app van NPO Radio 1. Of bel even naar de studio. 0800-1121. En iemand die al razendsnel een berichtje heeft gestuurd, moet ik zeggen, is Johan Raams. Hij stuurt een screenshot van de James Webb telescoop. Die kan je dus online volgen. Gotcha, stuurt hij erbij. Johan, dank voor je reactie. Leuk zo'n foto. Ik hoor het graag zometeen na het nieuws van 3 uur. NPO Radio 1. Drie uur, Renate Kok met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Biden verwacht dat Rusland Oekraïne gaat binnenvallen. Biden zei dat op een persconferentie ter gelegenheid van zijn eerste jaar als president. Hij zei daarbij ook dat het de vraag is of Poetin overgaat tot een volledige invasie en bezetting. Mocht Rusland inderdaad Oekraïne binnenvallen, dan zullen daar strenge sancties tegenover staan, waarschuwde Biden. Rusland heeft zo'n 100.000 militairen langs de grens met de Oekraïne gestationeerd. Het land eist onder meer garanties van de VS en de NAVO dat Oekraïne nooit zal toetreden tot de NAVO. Albert Heijn krijgt de komende tijd geen producten meer van de merken Maggi, Nescafé, KitKat en vleesvervanger Garden Gourmet. De supermarktketen heeft een conflict met Nestlé over prijsverhogingen van die merken. En volgens Albert Heijn zijn de onderhandelingen vastgelopen. Voedingsmiddelenconcern Nestlé zou de producten zeker 20% duurder willen maken vanwege de sterk gestegen prijzen voor grondstoffen. Supermarktketens zoals Albert Heijn zeggen dat de inflatie als excuus wordt gebruikt om de prijzen sterker te verhogen dan eigenlijk noodzakelijk is. De boosterprik is zeer effectief om ziekenhuisopname bij COVID-19 te voorkomen. Dat stelt het RIVM op basis van ziekenhuiscijfers over de afgelopen 2 maanden. Die cijfers gaan vooral over de periode toen de Delta-variant nog dominant was. Volgens het RIVM had een geboosterd persoon toen een 5 keer zo lage kans om te worden opgenomen als iemand die wel is ingeënt, maar nog geen extra prik heeft gehad. De burgemeesters van zo'n 30 gemeenten, onder wie die van de grote steden, schrijven in een brief aan het kabinet dat het coronabeleid fundamenteel moet worden herzien. De logica is nu zoek en het beleid trekt een te zware wissel op burgers en lokaal bestuur, schrijven ze in een opiniestuk in de Volkskrant. Het weer, er kunnen enkele winterse buien vallen. Temperatuur is nu tussen de 0 en 3 graden. Later overdag geregeld zon, maar ook weer enkele winterse buien. Dan een graad of 5 en door de noordwestenwind kan het wel guur aan gaan voelen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Zwarte gaten, exoplaneten, neuronen, sterren. Al je vragen over het heelal kun je het komend half uur hier kwijt. De nacht van NTR. Met Meerte van der Drift. Ja, een hele goede nacht. Groots astronoom Ewine van Dishoek vertelde over de allerbeste ruimtetelescoop ooit gebouwd, de James Webb-telescoop. En die telescoop gaat de allervroegste sterren, de kraamkamers zogezegd van het heelal, zoals Ewine ze noemde, aan ons laten zien. En ik kan me voorstellen dat je na het horen van dit gesprek vol zit met vragen over die telescoop en dat oneindig grote heelal, bijvoorbeeld. Waarom heet dat ding eigenlijk James Webb? Wie was dat? Wie was die man eigenlijk? Wat vraag jij je af als je op zo'n heldere avond een keer naar boven kijkt? Misschien staar je zelf ook wel eens door zo'n telescoop? Laat het me weten via de app van NPO Radio 1 of natuurlijk door even te bellen naar 0800 1112 1121. Dus 0800 1121. Deel je vragen en ervaringen met ons en natuurlijk met onze eigen Hans Zimmerman van de podcast Zimmerman in Space. Hij is speciaal voor al jouw vragen bij ons in de uitzending. Hans, een hele goede nacht. Hallo. Heb je al even naar buiten gekeken? Is het een beetje een heldere nacht? Ik moet eerlijk bekennen dat ik heel druk aan het werk was. Dus. Nee, ben jij nog aan het werk om 3 over 3? Ja. Ik ben nogal een nacht bij, hè. Wat ben je aan het maken? Kan je daar ooit over loslaten? Of is dat nog ja, zeker, ja. Nee, helemaal niet. Ik was allereerst brood aan het bakken, want dat doen we hier altijd. En ik was ook bezig met het programma Beter van Afrotros. Maar dat komt pas later dit jaar op tv. En wat jij doet is, je zorgt dat die audio een beetje in goede banen wordt geleid. Ja, precies. Mixage eigenlijk van het programma. En geluidseffecten en dat soort dingen. En dat kan je dus goed combineren met het bakken van een brood? Ja, want broodbakken is niet zoveel werk hoor. Je hoeft eigenlijk maar 2 keer te kneden erin en dan de rest is wachten. En in de oven doen. Precies. Hier in de studio zit Josta. Zij houdt de telefoontjes en de appjes die binnenkomen via de app van NPO Radio 1 strak in de gaten. Maar ik ga haar even losweken toch van die app. Josta, goeienacht. Hallo, goeienacht. Reageren kan nog steeds. Je vragen stellen kan nog steeds. Zij leest alles wat je naar onze app stuurt. Maar jij vraagt jezelf ook iets af. Ja, Hens, ik had voor jou ook een vraag. We hoorden net Ewine al heel emotioneel vertellen over het moment dat die James Webb... gelanceerd werd. Heb jij dat ook gevolgd? Zeker, zeker. Ja, dat is natuurlijk super spannend, ja. En hoe was dat voor jou? Hoe heb jij dat gekeken? Ik had wel vertrouwen in de Ariane-raket. Want dat ding gaat al zo lang mee. Dat is echt uit de jaren 70, hè, dat die eerste Arianes vertrokken. Dat is echt een van de meest robuuste raketten. Maar goed, het is natuurlijk toch altijd wel fijn om te zien dat het goed gaat. En van alle lanceringen die we de laatste jaren gehad hebben, was dit wel een van de meest vlekkeloze, volgens het boekje lopende lanceringen. Dus dat ging mijn hart wel wat sneller van kloppen. Want wat maakt het dan ook spannend, Hens? Dat er zoveel geld in zit? Of dat er zoveel tijd en kennis in zit? Wat gaat er dan door je hoofd als het denkt, oh jee, dit gaat straks in rook op of zo? Nou, ruimtevaart blijft riskant. Dat geld kan me eerlijk gezegd niet zoveel schelen. Daar wordt wel heel ingewikkeld over gedaan, die 10 miljard. Maar het is ook gewoon werkgelegenheid geweest, hè, de afgelopen 20 jaar. Dus er zijn een heleboel mensen, heel veel bedrijven en ook de economie, ook niet alleen in Amerika, maar ook daarbuiten, is daar gewoon bij gebaat geweest. Dus die 10 miljard, ja, stel dat het ding ontploft, is wel heel sneu. Maar dat vind ik nog niet eens zo belangrijk. Maar wat ik het spannendste vind, is dat dit ding ons wel eens echt een stuk verder kan gaan helpen met onze fundamentele vragen. En wat vind je het spannendst, wat die zou kunnen gaan vertellen? Ik denk dat we hiermee misschien wel eens met vrij grote zekerheid kunnen vaststellen dat er leven op andere planeten is. Dat vind ik nog wat het spannendste. Ja, dat denk ik ook, dat dat wel het spannendste is. En ik zag ook aan Ewine dat dat toch ook het meest tot de verbeelding spreekt of zo. Ja, want dat willen we toch eigenlijk wel eens weten zo langzamerhand. Na al die jaren zoeken. Durven we dat nou eigenlijk wel te weten? Ja, misschien wel, hè? Ja hoor, ja. Ik sta er helemaal voor open. Maar ik denk niet dat iedereen er helemaal voor open staat. Het gaat sowieso nog een soort cultuurschok teweeg brengen, vrees ik. Misschien wel ten goede. Ik moet dat ook positief benaderen, denk ik. Er wordt druk gebeld. Josta is alweer in de telefoon gekropen. Ik kan beginnen met Hans. Goedenacht. Ja, goedenacht. Fijn, meneer Simmerman, dat ik u mag spreken. Ik bewonder uw programma's. Ik heb een vraag aan u. De web werd gelanceerd en uiteindelijk op zijn plaats gebracht. En toen kreeg ik, en ik heb het gevolgd, ik werd er ook emotioneel van. Dat kan ik helemaal met mevrouw van Dishoek meeleven. Maar de telemetrische gegevens, de data werden gestuurd naar de aarde. En je kon bij wijze van spreken natuurlijk wel met die enorme vertragingen die bij wijze van spreken. Ja, ik heb er geen verstand. Ik ben een HBSA, jongen. Maar. Dus ik zag die spiegel. Hè? Ik zag dat ze allemaal sluiten. Dat is werkelijk. En ik zag het gejuich in die aardse studio. Ik was er ook helemaal emotioneel van. Maar nu komen we bij het volgende. Nu gaat meneer Musk duizenden satellietdozen de ruimte insturen om zogenaamd de communicatie op de aarde te verbeteren. Wat vindt u daarvan? Ja. De grootte van de schoenendoos, hè. Er gaat één raket, dan gaat er 5000. Ach, die flauwekul is al aan de hand. Hij is zelf 100 kilo. Die miljardairen, die moet je toch ook verbieden, toch of niet? Maar goed, dat is weer een Amsterdamse opmerking. Ik ben daar boos over. Maar ik wil maar zeggen, dit is zo serieus. Mevrouw van Dishoek, een bekende naam trouwens, wat ik me nog herinner van de middelbare school. Maar dat is toch niet te filmen dat zo'n man zijn gang kan gaan met het in de ruimte sturen van duizenden satellieten. Ja. Ja, aan de ene kant wel. Ik ben het wel met je eens dat het is raar dat er geen regelgeving over is. Dat er dus eigenlijk onbeschaamd vervuild kan worden boven onze hoofden. Dat is raar. Aan de andere kant, dat gebeurt eigenlijk ook al jarenlang. Hè? Er worden erg veel satellieten gelanceerd. Chinezen besluiten zomaar een satelliet aan barrels te schieten. Dat is ook allemaal raar. Dus misschien zet het wel een beetje onder druk. Ja, het zijn ook problemen die ons boven het hoofd stijgen, in die zin, de gemiddelde burger heeft er totaal niets over mee te delen of mee te bepalen. Die Chinezen die claimen de maan ook al, zal ik maar zeggen. Maar het is toch allemaal van een onvoorstelbaarheid. En wanneer komt het inzicht nog eens dat de mens zei dat je daar gedoor niet meer aan moet beginnen? Dat nou zitten we. Ach, meneer. Is jouw vraag zo een beetje beantwoord, ja, Hans, eigenlijk? Maar ik wil wel zijn reactie graag horen omtrent die satellietdozen, wat dat is. Nou zet ik nu weer de radio aan. Oké, dat is goed. Hartstikke bedankt voor het bellen. Okay. Hens, wilde jij daar nog een reactie op geven op de satellietdozen, zoals Hans ze noemt? Ja, ik kan er wel iets over zeggen. Kijk, aan de ene kant is het natuurlijk wel bedenkelijk. Maar aan de andere kant, er is sowieso een firma die dit gaat doen. En SpaceX doet het nog best wel netjes. Want ze zorgen ervoor dat die satellieten netjes gedeorbit kunnen worden. Dus als hun leven voorbij is, worden ze verbrand in de dampkring. En leiden ze niet tot extra ruimtepuin. Ze zijn ook donker geschilderd om wat minder reflectie te veroorzaken. En om eerlijk te zijn, ze zijn helemaal niet zo goed zichtbaar. Alleen bij de lancering dan zie je soms dat treintje aan de hemel, wat trouwens magisch eruit ziet. Maar ze doen best wel hun best, hoor, om die dingen soort van op een humane wijze in de ruimte te krijgen. En er moet nog iets bij gezegd worden, is dat het internet moet op bepaalde manieren toch ook wel versneld worden voor de volgende generaties. En voor de derde wereld en dat soort dingen. En daar kan dit aan bijdragen. Dus ik ben niet zo pessimistisch. Niet zo pessimistisch, dat is mooi, Hens. Er komt ook nog een vraag binnen van Annemiek. Annemiek, goeienacht. Even kijken of ik jou deze kant op kan krijgen. Wacht even hoor, Annemiek. De regisseur Josta is er even aan het kijken. Ondertussen kan ik misschien een berichtje voorlezen die binnenkomt via de app van PJ. Die stuurt namelijk: ik heb een mooie telescoop staan en maak graag gebruik van om naar de maan en de planeten te kijken. Maar ik kijk met een goede verrekijker naar de Melkweg en die is iedere keer weer adembenemend. Ik woon op het Friese platteland met weinig lichtvervuiling. PS, wat een genoegen om naar die hoogleraar te luisteren. Leuk, ja, het Friese platteland, dat zou een goede plek zijn om om te kijken. Even kijken of Annemiek er nu is. Ben jij er nu wel, Annemiek? Goeienacht. Goedemorgen. Bijna. Ze zit wel ergens in de studio, maar niet op de goede plek. Hè? Ze moeten er toch nog even op wachten, op die vraag. Wanneer is de laatste keer dat jij de Melkweg hebt gezien, Myrthe? Voor mij? Dat was, denk ik, ja, dat is denk ik toch wel een jaar of twee geleden of zo. Dan moet het toch wel donker zijn. Ja, precies. Ja, we gaan regelmatig naar Frankrijk, of eigenlijk elke zomer, dan zie je het wel. Maar in Nederland, op Texel is hartstikke mooi de Melkweg nog te zien. Dat was echt magisch mooi. Op Texel is het donker genoeg. En dan loop je een stukje het strand op? Of? Precies, ja. En als het dan een keer zo'n maanloze nacht is, dan zie je echt de Melkweg van de ene horizon naar de andere strekken. Dat is echt heel mooi. Dan overvalt het je zo. Dan kan je bijna niet meer stoppen met kijken. Omdat je zo steeds weer nieuwe dingen ziet als je ogen een beetje wennen. Precies, dat is magisch. En dan heb je niet eens een telescoop. Nee. Nou, die was wel mee toen. Maar ja, en hoe lang ben je dan aan het kijken, Hens, op zo'n strand van Texel? Nou, dan mag ik wel een uurtje buiten zijn, hoor, als het ook nog mooi weer is. Leuk. Maar ja, dat is ook alweer een tijdje geleden, ja. Even kijken, een vraag van Luut van der Ham. Hens Zimmerman, als er zoveel miljarden sterren en planeten zijn, is het dan een goede redenering dat er ook planeten zijn waar exact dezelfde wezens bestaan zoals hier op aarde? En dan bedoel ik dus de mens. Bestaat die kans door de enorme aantallen? Luut stuurt dat. Nee. Simpelweg nee. DNA is zo'n ongelooflijk complex iets. We zien alleen al op aarde dat zeg maar mensen die hebben maar een hele korte tijd dat we er zijn op aarde in de grote evolutie van ons zonnestelsel. En wij zijn wel hele vreemde wezens. Dus ja, de omstandigheden kunnen wel vergelijkbaar zijn, maar daar onder die omstandigheden evolueert iets totaal anders. Is mijn gok, hè? We hebben nog nooit leven ergens anders gezien. Misschien zit ik er heel erg naast, maar ik acht de kans bijzonder klein. Ik denk dat ik het met je eens ben, ook zeker na de gesprekken met de sterrenkundigen over deze vragen. Even kijken, nog een vraag van Justin via de app van NPO Radio 1. Is er bereik in een zwart gat voor data naar aarde te zenden? En is daar ook een ander heelal gemaakt of een duplicatie van ons heelal? Even met de laatste beginnen. Dat is alleen maar een theorie. Waarschijnlijk klopt dat niet. De natuurkunde zoals wij die op aarde kennen, die houdt gewoon helemaal op te bestaan in een zwart gat, omdat er daar ook geen sprake meer is van de materie zoals wij die kennen. Dus om nou gelijk dan daar een heel ander heelal aan te knopen, dat is onbewijsbaar. En er is ook eigenlijk geen reden om aan te nemen dat dat zo is. En het andere is, er gaat per definitie geen informatie uit een zwart gat naar buiten toe. Dus, wordt naar binnen gezogen of dat is er gewoon überhaupt niet? Nou ja, kijk, hoe zou die informatie het zwarte gat moeten verlaten? Dat zal dan toch via radiostraling zijn of een andere golflengte. En dat zijn fotonen en die ontsnappen niet aan dat zwarte gat. Dus je kan er nog zo'n sterke zender in gooien, maar die informatie komt nooit door de event horizon heen. Dat is een verloren zaak. Verloren zaak, Justin, helaas. En dan is daar het moment dat wij Annemiek de uitzending in kunnen halen. Goedenacht. Goedemorgen. Ja, het is gelukt. Wat het was gelukt. De vraag voor Hans Zimmerman? Ik heb toevallig vanavond een half uur naar de maan staan kijken. Ja. En dan zie je op die maan allerlei tekeningen. En ik vraag me af, kijk ik nu naar de structuur van de maan, simpel gezegd de bergen en dalen, of kijk ik naar iets anders en is het een luchtspiegeling of zo? Dus de vlekken die je op de maan ziet, bedoel je dat? Ja. Het lijkt een landkaart zoals je in de atlas, zal ik maar zeggen, van de aarde hebt. Maar kijk ik nou naar de structuur van de maan of kijk ik, is het een weerspiegeling van heel iets anders? Nee, je kijkt zeker naar de geologie van de maan. En het is ook heel leuk om daar een keer met een verrekijker naar te kijken. Vooral als het geen volle maan is. Het is net geweest, toch? Volle maan? Ja, ja. Want als het een beetje halve maan of eerste kwartier is, dan zie je dus op die scheidingslijn heel mooi de kraters. En die grijze vlekken, dat noemen we zeeën of maren. En dat zijn grote vlaktes. Daar is geologisch in het verre verleden iets gebeurd, waardoor daar een soort vlaktes zijn ontstaan die ook lager liggen dan een ander deel van de maan. En dat is dus daadwerkelijk iets wat je daar kunt aantreffen als je er zou landen, wat ook gedaan is. Hè? Dus geen wolken, geen andere dingen, echt het maanoppervlak? Nee, dat je het zo goed kan zien. En van de achterkant van de maan weten ze nog niet zoveel, maar is dan aan die andere kant waarschijnlijk ook zoiets te zien? Ja, alleen minder. Dat is wel grappig. Het interessantste gedeelte van de maan is aan onze kant. Oh, de dat maan is mooi. De maan is op zich 100% in kaart gebracht. Hè? Dus we weten precies elke vierkante meter van de maan zo'n beetje is gefotografeerd. Ja, maar ik vroeg me af of je dat inderdaad met het blote oog ook zo ziet. Maar je kon het vanavond heel goed zien. Ja, zeker. Nou, hartelijk dank. Ja, jij dank voor het stellen van je vraag. Nou, dan weten we toch wat daar steeds te zien is op die maan. Want is dit dan ook net na volle maan, is dat een goede tijd? Of is het vooral, Hens, het moment dat het geen volle maan is, de beste tijd? Vooral als het geen volle maan is. Ja, dat maakt niet zoveel uit. Kijker kijkt, dan zie je namelijk mooi de schaduwwerking. En bij volle maan kijk je eigenlijk recht de kraters in zonder schaduw. En dan wordt alles heel vlak. Even kijken of er nog iemand belt naar de studio van NPO Radio 1. Jasper, goeienacht. Hoi, lieve Zimmerman, je bent mijn held. Nou, Hens, die kan je vast in je zak steken. Fans, alom. Dank je wel. Ja, die heb je. Even kijken, ik zag drie maanden geleden zo'n raket die werd gelanceerd in Amerika. Dus zag ik gewoon, ik zat op de bovenraam te kijken. Ik denk Zimmerman van Wat? Komt er een komeet op ons af? Wat is dat nou? Ja, het kan er heel spectaculair uitzien. Het zag er gewoon... Ik heb alleen mijn bovenramen open en ik denk van... Wow, wat komt... Wat de F, hè? Dacht ik echt. Ja, dat kan gebeuren dus. Ja, het is heel spectaculair. Ja. Ja, maar goed. En natuurlijk dat hoorspel en die hoorspel, het is echt een realiteit. Maar hoe lang ben je bezig voor één uitzending met al die effectjes? En dan bedoel je dus de podcast Zimmerman in Space, inmiddels te beluisteren bij onze collega's van NPO Radio 2. Ik noem meer reportage, want ik ben podcast wel trut geworden. dat mag van mij. Of mag dat eigenlijk van jou, ja, Hans? Jazeker. Jawel, toch? Het is ook een truttig woord. Het is een soort knipoog naar Apple. En dat is, ik hoor af en toe meisjes of kinderstemmetjes. Zijn het je dochters die er doorheen praten? Dat zijn de geheimen van Zimmerman in Space. Ja, echt. Ik ben zo benieuwd. Want ik luister al een jaar al gewoon ernaar. Wat leuk. Ik heb één dochter en die is er regelmatig in te horen. Van... Ja, maar wat heb ik eraan? Of zoiets. Dat soort woordjes komen er doorheen. En dan ga je weer verder. En ik, hoe doet die man dat eigenlijk? Ik moet een geheim vertellen. Het is ook mijn beroep, hoor. En het is ook eigenlijk het enige wat ik kan. Want dat doe ik al mijn hele leven. Jasper vroeg volgens mij ook... hoe lang ben je nou met een aflevering bezig? Daar ben ik toch ook wel nieuwsgierig naar. Of wisselt dat gewoon Hens? Ja, dat wisselt wel. Ik ben er meestal wel een kleine dag mee bezig. Dan schrijf ik eerst de tekst, lees hem in... en dan monteer ik die onzin eromheen. En dan muziekje erin mixen en hem dan naar meer te sturen. Dan ben ik er wel een paar uur verder. Maar er zijn afleveringen... Je praat eerst gewoon die hele aflevering in... en een knipje of plakje op plekken... waar je denkt van, er moet wat tussen. Ja. Ja. Het is niet altijd even geslaagd, hoor. Ik deed het ook op een cassette recorder. Ik ben zelf zo'n soundscaper. Ik ken dat. En ik, ik zie het helemaal voor. Maar ik denk, man, wat doe je dat goed, Zimmerman. Dankjewel. Heb je niet leuk een fanclub of iets? Zimmerman.nl of iets? Nou, ik ben een Discord-server aan het opzetten. Dat doet en dan iedereen. Kunnen we alle afleveringen nog terug horen, of... Dat kan sowieso op NPO Radio 2. Ze staan er allemaal op. All right, man. Echt. Ik chapeau. En ik geef de volgende luisteraars even kans. Hey, Zimmerman, ik hou van je. Oh, wat mooi. Dankjewel. Fijne avond. Goeiemorgen. Zimmerman, ik hou van je. Nou, dat heb ik ook wel eens gedacht. Hens, er komt nog een vraag binnen van Hans. Waar kun je de maan het beste zien? De Evenaar of de Noordpool? Dan moet ik eens even nadenken. Je kan hem overal op aarde zien, de maan. De Evenaar is op zich slimmer in die zin dat hij meer over je hoofd heen beweegt. Maar daar krijg je weer een stijve nek van. En als je een sterrenkijker hebt, die richt dan met zijn statief weer lekkerder uit als hij wat lager aan de horizon staat. Dus Nederland is ongeveer ideaal voor de maan. Oh, dus we hebben het heel goed eigenlijk. Ja. De ecliptica bij ons die zit op een hoogte dat zeg maar de hoogste bereikte stand van Saturnus zit zo ongeveer, of alle planeten en de maan en de zon zit zoiets op 50 graden. Dat is best wel ideaal, hoor. Als het allemaal over je hoofd heen trekt, dan ja, dat is ook een beetje raar. Dat is dus op de Evenaar. Min of meer dan, hè. De aarde wiebelt wel wat heen en weer, dus het is niet altijd hetzelfde, maar liever de Evenaar dan de Noordpool. Nou, liever de Evenaar dan de Noordpool dus, Hans. Wat een vraag, hè, Hens? Komen we er zo binnen op dit nachtelijk uur? Ja, het is altijd weer onverwacht. Ja. Als je wilt, kan nog heel even. Je kan bellen naar 0800-1121 of je vraag insturen via de app van NPO Radio 1. Dat mag ook gaan over de James Webb telescoop. Want Gina uit Deventer vraagt, wie was dat eigenlijk, James Webb? Van NASA, toch? James Webb. Jazeker, ja. James Webb was een Amerikaanse ambtenaar en die werkte voor NASA. Hij was eigenlijk de directeur van ongeveer 61 tot 68. Dus hij was eigenlijk net geen directeur meer toen wij op de maan landden. Toen was hij net weg. En waarom zou hij die naam gekregen hebben? Ja, als een soort eerbetoon. Maar om eerlijk te zijn, zit er wel een beetje een moeilijke bijsmaak aan. Want James Webb was nogal niet inclusief. Dus hij hielp niet mee om zeg maar de vrouwen binnen NASA aan werk te helpen. En de LGBTQ-community moest hij al helemaal niks van hebben. En daar stond hij ook een beetje onbekend, dat hij dat daar afstand van had. Ja, dat vind ik heel slecht. Ja. Dat ben ik het niet mee eens. Onze Jacob, trouwens, je weet wel, die ook dit wel eens presenteerde toen er nog NTR Focus heette. Ja. Die is nu bezig met een podcast die ik ook ga mixen. Die heet Gezellig en Gay of zo, zoiets. Leuk. Alsof het ene elkaar uitsluit, het ander uitsluit. Of, Nou, ik denk dat... Ja. Zeker gezien wel. Nee, dat klopt natuurlijk niet. Maar James Webb zou zich in zijn graf omkeren als hij dat hoorde. Gezellig en gay, dat zou hij niks vinden. Nee. Even kijken. Dus misschien moeten we het de Myrthe van de Drift-telescoop noemen. Zo. Wow, wat een eer zou dat zijn. Maar er komt misschien wel een Ewine van Dishoek. Dat zou heel terecht zijn. Ja, dat denk ik ook wel. Toch inmiddels zou dat... Ik ben benieuwd wat het gaat worden dan. Ja, planetoïden misschien. Daar worden heel vaak namen aan gekoppeld. Oh ja. Leuk. Goedenacht. Kan ik mijn sterrenkijker ook het Miri-station zien? Groet Jenne. Even denken. Het MIR-station zien. Meer. Dat is een station. Ja. Dat is de oude, het ISS van de Russen, maar dat bestaat niet meer volgens mij. Dat is gedeorbit en opgebrand. Dus dat moet niet lukken? Nee, dat is er niet meer. Meer was het ruimtestation van de Russen, wat zeg maar vooraf ging aan de International Space Station. En dat is toen ooit gewoon uitgefaseerd en dat hele gevaart is naar beneden gehaald en dan verbrandt het in de dampkring. Als ik me goed herinner, was dat vrij spectaculair dat die verbrandde. Rond die eeuwwisseling was dat. Dus dat gaat niet lukken. Dat gaat niet meer lukken. Maar de ISS wel trouwens hoor. Als je een telescoop. Ik heb nog een oude telescoop die handbediend is. En als je die richt op het ISS en een beetje snel en handig bent, dan zie je ook echt de structuren van het ISS. Omdat het zo'n groot ding is en zo laag hangt. En een telescoop, hoe richt je die? De moderne telescoop heeft een computerbediening. En dan wordt het allemaal voor jou geregeld. Het nadeel daarvan is ook dat je niet zo makkelijk zelf daarmee gaat heen en weer draaien, omdat je die motor dan naar de Filistijnen helpt. Maar een oude telescoop die zit gewoon op een soort fotostatief. Dus dan kun je er een beetje mee heen en weer zwenken. En ze zijn nog steeds al door dat soort telescopen. Dus dan zoek je eigenlijk naar de goede richting? Ja. Ik oefende dat als kind altijd om satellieten te kunnen volgen. En vogels en zo en dat soort dingen. Daar word je wel handig in, vooral als je 10 bent. En waarom? Omdat je dan je leert het makkelijk begrijpen? Nou, dat soort handigheden, dat motorische vaardigheden leer je volgens mij makkelijker als kind dan wanneer je, zoals ik, de 50 gepasseerd ben. Een vraag van Beel komt er binnen. Beste heer Zimmerman, waarom zien we nou steeds dezelfde kant van de maan? Dat heet resonantie en dat gebeurt in het zonnestelsel op allemaal punten. Dat betekent dat al die hemellichamen, dus de zon, de planeten en de manen daaromheen, die draaien om elkaar heen. En dat is een grote dans waarbij soms een soort stabiliteit optreedt, waardoor één omwenteling van het ene hemellichaam precies in lijn komt met het andere hemellichaam. Dus dat zien we in de banen van planeten om de zon, maar dus ook in de banen van de manen om planeten. Orbital resonance noemen ze het ook wel. En in het geval van de maan is de omlooptijd dus precies hetzelfde rond de as van de maan als om de aarde heen. Dus zie je steeds dezelfde kant? Ja, ik denk dat het een kwestie van wachten is voordat voorwerpen zich stabiliseren, zeg maar. Het is een beetje te vergelijken misschien met als je een emmer om je heen gaat draaien met water erin. In het begin wiebelt hij een beetje en daarna kijk je de hele tijd naar dat wateroppervlak. Maar het is wel magisch en mooi. En het is niet altijd precies hetzelfde. Hè? De maan wiebelt wel een beetje. Zowel in de ja-richting als in de nee-richting. Dus je kan toch af en toe iets anders zien als je oplet? Ja, ja, we zien niet altijd precies hetzelfde. Het wordt nog wat als we daar gaan maanbasissen bouwen. Dan kun je dus als je aan de rand een maanbasis bouwt, dan kun je daar de situatie hebben dat de mensen die daar dan wonen en werken af en toe de aarde zien opkomen en weer ondergaan. Oh ja, dat is toch ook poëtisch. Ja, ja, dat is, daar kunnen we iets om naar uit te kijken. Misschien ga je dat meemaken nog? Ik denk het wel. Ik ben ook aan mijn gezondheid aan het doen. Dus misschien word ik toch wat ouder dan ik eerst dacht. Mijn dochter maakt het vast mee, want die is 11. Dus daar kan. Ja, en heeft hij een interesse eigenlijk in sterrenkunde en ruimtevaart? Ja, een beetje. Vroeger meer dan nu. Ze is nu vooral in programmeren vindt ze mooi. En talen, dat soort dingen. Ja. Leuk. Komt dus misschien, ik weet het niet. Ja, hoeft ook niet, kan misschien. Hens, ik ga je bedanken voor het beantwoorden van dit grote vragenvuur van de NPO Radio 1-luisteraar. Het ging alle kanten op, hè? Ja, dat was hartstikke leuk. En zometeen natuurlijk nog een nieuwe aflevering van Zimmerman in Space. Ja. Maar eerst nog even iets heel anders. En jij moet nog verder werken of mag je nu naar bed? Ik ga nu slapen, ja. Morgen om 7:30 gaat de wekker en dan moet ik ontbijt maken. Met vers gebakken brood. Precies. Het ruikt heel lekker. Het hele huis ruikt ernaar. En dank je wel. Wat lekkerder ruikt. Dat is koffie. Nou, dat zal er vast ook aan te pas komen morgenochtend. Precies. Jij ook bedankt. Dank je wel. Dank voor en je Josta. Tijd. En Josta natuurlijk. Dank je wel. De mooiste audioverhalen van NPO Radio 1. Ja, en in de nacht van hoor je ook het allerbeste van NPO Radio 1 langskomen. En deze nacht nemen we je mee naar Bonaire. In de NTR-podcast De Vergeten Klimaatcrisis bezoekt journalist John Samson de eilanden van Caribisch Nederland en kijkt hoe de klimaatverandering daar leeft. Zo zijn de eerste gevolgen van het veranderend klimaat op Bonaire zelfs al duidelijk te zien. We gaan bijna landen. En als je nu uit het raam kijkt, lijkt het net alsof we op Ameland gaan landen. Met een groot vliegtuig met bijna 400 mensen. Maar het is echt een andere Nederlandse gemeente. Bonaire. Je ziet aan de rechterkant vanuit de lucht kilometerslange dijken die de beroemde of beruchte zoutballen van de zee scheiden. En het valt me nu pas op hoe ongelooflijk plat het eiland is. En het is ook een beetje mistig. Een tropische damp in ieder geval, want het heeft net geregend. Zodra de deuren van het vliegtuig opengaan, voel je deze damp op je afkomen. Het is anders dan op een warme dag in Nederland. Deze damp klampt vast aan je lichaam. Beetje plakkerig, zout. Maar ik ga niet klagen, want het koude weer in Nederland kan me helemaal gestolen worden. En we zijn op Bonaire. Buiten wacht Nathalie. Wat valt jou het meest op? Dat er ongelooflijk veel huurauto's zijn. En heel veel witte mensen. Het is gewoon het is veel drukker op straat. Er zijn grote villa's aan de zee en de wegen zijn, ja, verschrikkelijk. Ja, dat klopt. Er is heel veel bijgebouwd. Dat is Nathalie Everts, een correspondent van het Caribische Netwerk die daar woont. Ik weet het eigenlijk niet, maar de meningen zijn hierover een beetje verdeeld. Nathalie heb ik vaker via beeldbellen vanuit Nederland gesproken. Maar voor het eerst zie ik haar nu in het echt. En daar zitten ze niet op te wachten, zeg je? Daar zit je, nee, ze zitten zeker niet op te wachten. Ja. Het is een hartelijke vrouw die veel lacht. Iemand waar iedereen eigenlijk meteen een klik mee heeft. En het is iemand die heel open naar de wereld kijkt. Zelf een beetje te begrijpen, John. Als iemand je kan vertellen dat je peperdure villa binnenkort onder water staat. Ja, die reageren niet echt blij. Ja. Vroeger, toen ik klein was en op Curaçao woonde, gingen we vaak met familie voor een weekendje naar Bonaire. Dat was vakantie. Er was daar helemaal niks te beleven. Niks. Behalve de zee, de warmte van de Bonaireanen. Mijn opa woonde daar. Maar ja, dat valt me dus op. De hoeveelheid toeristen. Het is ook zo volgebouwd. Ik kon tot nu toe amper de zee zien, want er staan allemaal gebouwen voor. Vroeger was dat niet zo. De wegen die in deze gemeente van Nederland ongelooflijk slecht zijn. Soms worden er zelfs bloemen in de kratertjes geplant. Hoe kan het toch dat het rustige Bonaire zo is veranderd? In een soort Ibiza, maar dan van Nederland. Wat valt je dus op? Nou, opvallend. Dat dat de eerste vraag is die Nathalie meteen stelt. Maar goed, klimaatverandering. Nu ik hier rondrij met Nathalie, moet ik weer denken aan wat ik vanuit het vliegtuig zag. Hoe plat het hier is. Het is echt een van de zeg maar kwetsbare kanten van Bonaire wat betreft zeespiegelstijging. Maar je wordt niet geconfronteerd met het feit dat de zeespiegel stijgt. Ja, als je op dit moment, woont, op dit moment, als je hier woont. Ja. Het meeste wat je doet is proberen zoveel mogelijk je eigen afval te scheiden, zeg maar. En doe jij dat? Dat doe ik. Ja. En ik gooi mijn flessen elke week netjes in de glazen bak. Ja. Maar toevallig, John, ik heb gemerkt dat je heel veel ziplocks hebt in je bagage. Opvallend, terwijl je zo'n reportage maakt. Nou ja, klopt. Ik heb een hele doos van die ziplocks gebruikt. Zodat ik alles netjes kan ordenen. Ja. Ik vond het wel een beetje een eye-opener. Toen ik me ging verdiepen en zag dat Bonaire ook de gevolgen van klimaatverandering ondervindt. Praten mensen over klimaatverandering? Niet echt. En punt is dat er wordt niet constant informatie over gegeven. Hier op Bonaire over klimaat. Dus als iedereen minder ziplocks gebruikt. Goed. Ja, maar het begint toch ergens. Het begint altijd bij jezelf. Dan zeg jij ook. Ik ga voor gemak. Ja, maar gemak kan desastreus zijn voor de natuur. En men ziet het vaak als een probleem van de toekomst. En het is moeilijk wanneer je als lokale persoon of een lokale burger bezig met andere dingen, met andere prioriteiten, om je bezig te houden met het probleem van de toekomst. Overleven, zoals brood op tafel zetten. Dus dan wordt het moeilijk. Ja. Even voorstellen. Mijn naam is John Samson, 33 jaar. Woon ergens in de Bijbelbelt in Nederland. Ben geboren op Curaçao, midden in een orkaan. En heb familie op bijna alle 6 Caribische eilanden van het Koninkrijk. Ik ben echt een koninkrijkskind. Zo voel ik me ook. En ik werk dus voor de Nederlandse publieke omroep als journalist bij de NTR. Er is iets opmerkelijks gaande. In Nederland hebben we het vaak over duurzaamheid. En nu ook heel vaak over klimaatverandering. Een paar maanden geleden volgde ik de troonrede. De klimaatverandering en de stijging van de zeespiegel gaan veel sneller en zijn veel ernstiger dan eerder voorzien. Dat raakt onze veiligheid, natuur en leefomgeving. Koning Willem-Alexander zei namens de demissionaire regering van Mark Rutte dat er 7 miljard wordt uitgetrokken in de strijd tegen klimaatverandering. Want zie wat er in Limburg is gebeurd met de overstroming. De grootschalige overstromingen in Limburg zijn voor de regering aanleiding. Ik kon het bijna niet geloven. De koning heeft zijn mond vol over klimaatverandering, maar hebt geen woord over de eilanden. Dat gebeurt al zo vaak in politiek Den Haag. Sommige Kamerleden hebben er in de afgelopen jaren een sport van gemaakt om te vragen: in Caribisch Nederland dan? Ja, het wordt bijna de uitsmijter van mij bij elke overleg. Hoe betrekken wij Caribisch Nederland en met name Bes-eilanden bij dit project? De staatssecretaris. Volgens mij heeft die vraag niet in eerste termijn gemist, hè? Nee. Dat is een nieuwe vraag. Ik ga volgende week die kant... Staatssecretaris Paul Blokhuis hoorde u en de vraag die kwam van oud-Kamerlid Antje Diertens van D66. En de nieuwe Kamerleden mogen vaker deze vraag gaan stellen. Voordat ik verder mijn frustratie hierover uitlaat, is het goed om eerst te kijken hoe de situatie op de eilanden is. Daarin wil ik jou graag meenemen om mensen te ontmoeten. Wat houdt hen bezig? Praten ze over klimaatverandering? Wat zien ze of voelen ze daar iets van in hun dagelijks leven? Dan rijden we net langs RCN, hoofdkantoor. De Rijksdienst Caribisch Nederland. Ja. Van de ministeries in Den Haag. Ja. Ik zit nu met iemand anders in de auto. Stacy McDonald. Ze komt van de eilanden, is wetenschapper en werkt bij het Wereld Natuurfonds. We gaan naar het meest zuidelijke puntje van Bonaire. Dit is de buurt waar veel dure villa's van Europese Nederlanders zijn gebouwd. Pal aan zee. Daar verderop, waar de zoutpannen zijn. Waar ik net zag hoe een toerist een selfie durfde te maken in een van de piepkleine hutjes waar zwarte mensen tijdens de slavernij moesten proberen te slapen, nadat ze dag in en dag uit in de brandende zon en het brandende zout moesten zwoegen en lijden. Hier aan zee kun je goed zien hoe plat het eiland is. Ja, of een beetje een streepje wit. Dan zie je nog dat het strand is. Ja. Maar verder zie je niet veel. Nee. Ja. We kijken dus nu naar het zuidelijke puntje. En dan heb je aan je rechterhand de mooie blauwe zee. En links van ons hebben we dan de zoutpannen. Ja. Er zijn berekeningen gedaan dat afhankelijk van hoe snel het gaat, kan het 80 tot 100 jaar duren. Maar dan kan dit deel van Bonaire, dat kan gewoon onder water liggen. Als er niet iets verandert. Ja. Ja. En dit is dan de plek waar heel veel mensen komen om te zwemmen. Ja, om te kitesurfen. Dit zijn favoriete duikspots om te zwemmen inderdaad. En je hebt de zoutpannen natuurlijk. Maar je ziet hier altijd de vissersboten langs varen. Ja. Dat is ook een trekroute voor hun. Ja. Ja. Dus eigenlijk een van de meest favoriete stukjes van Bonaire dreigt te verdwijnen. Ja. Als de zeespiegel stijgt en inderdaad het voldoende regent, dan zou dit zomaar onder water kunnen staan. Ja. Maar om heel eerlijk te zijn, het is ook een beetje moeilijk voor te stellen dat dit gebied dan onder water dreigt te komen. En dan heb je het over 80 jaar. Dan denk je, ja, dat duurt wel heel lang. Dan ben ik waarschijnlijk al lang dood. Ja. Ja. Het duurt ook lang. Ik bedoel, het gebeurt niet morgen. Maar ook vandaag merk je eigenlijk al de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire. Ik werk bijvoorbeeld veel met vissers en die vertellen ook al tegen mij dat ze merken dat de trekpatronen of de migratiepatronen van vissen over de tijd heen is veranderd. En zij denken dat het komt door verschillende stromingen die nu plaatsvinden, vergeleken met vroeger. Er zijn hier vissers die ook echt langs de kust wonen en die voelen het dan wel hoor. Dat als je zegt van nou ja, over 80 jaar is het niet meer. Is het niet per se voor hun zelf, hun eigen persoon, maar wel voor de generaties die ze achterlaten. Dan weten ze gewoon dat stukje cultuur van hun er niet meer is. Stacy McDonald probeert samen met inwoners op te trekken als het gaat om natuurbescherming. Dat doet ze dus ook met de vissers waar ze het over heeft. Ze is een gedreven vrouw, werkt dag en nacht en heeft een enorme liefde voor de natuur en de mensen. Daarom is ze ook teruggekeerd uit Nederland. Als je goed om je heen kijkt op dit eiland, zie je overal koraalstenen. Mij doet het denken aan stormen en orkanen. Want ik kan me van mijn jeugd herinneren dat mensen zeggen: Godzijdank hebben wij veel koraal, zodat de golven niet hoger komen. Hoe staat het er nu voor, dat koraal? Ja, nou ja, Bonaire heeft natuurlijk het geluk dat het koraalrif al heel lang wordt beschermd. Dankzij het marinepark wat zo oud is. Het is een van de oudste marineparken ter wereld. Betekent niet dat Bonaire ook niet kwetsbaar is en gevoelig voor andere stressoren. Er zijn een aantal stormen geweest waardoor heel veel koraal is doodgegaan. Al die staghoorn- en elkhoornkoralen die voorheen echt een hele brede kuststrook vormden in het water. Een belangrijke golfbreker, ja, dat is er al heel lang niet meer. Maar dat komt dus door een ziekte en door stormen. Stormen, dan zijn dat ook orkanen? Ja, dus ook orkanen. Dat is echt al een hele tijd geleden dat is gebeurd. Dat zie je nu ook dat daar heel veel koraal ligt. En dat is eigenlijk al dat oude koraal dat van die tijd, dus echt jaren terug, dat het is dood gegaan of kapot is geslagen. Maar het is ook nooit meer echt helemaal teruggegroeid. En er zijn andere plekken waar het koraal echt nog hartstikke goed gaat, waar er echt nog mooie stukken zijn. Maar het is natuurlijk niks meer vergeleken met wat het vroeger was. Jeetje. En koraal verandert, dus er komen ook andere soorten koralen bij. Weet je, het is niet alleen maar in een neerwaartse spiraal. En dat komt door de goede beschermingsmaatregelen hier. Maar externe factoren zoals ziektes, klimaatverandering, vervuiling. Ja, dat blijft een stressor op het koraal. Ja. Natuurbeschermers doen hun best. Maar het koraal wordt dus nog aan alle kanten bedreigd. Dat kan straks gevolgen hebben voor de veiligheid van het eiland als het koraal tijdens een storm de hoge golven niet meer zo goed kan tegenhouden. Als ik Stacy vraag over de rol van politiek Den Haag, vertelt ze iets bizars. Iets met het riool. En wat in een andere Nederlandse gemeente ondenkbaar is. Wat vind je dan van de manier hoe Den Haag in de afgelopen 10, 11 jaar is omgegaan met het verduurzamen van dit eiland? Nou, als je het mij vraagt, onvoldoende. Is er veel te weinig aandacht eraan besteed. Dan druk je het nog zag uit als ik naar Ja, absoluut. Ik denk dat Den Haag heel lang een houding heeft aangenomen van ja, weet je, de eilanden die moeten er zelf om vragen. We willen niet te veel gaan opleggen, et cetera. Maar ik denk van ja, juist dit soort ontwikkelingen, dit soort behoeftes, dat is wat je moet doen. Je ziet ook bijvoorbeeld dat er vervolgens een riolering is aangelegd voor afvalwaterproblematiek. Maar dan hebben ze een systeem gebruikt dat hier helemaal niet werkt. Nou, van de zotte. Er wordt momenteel nog geen 15% van het afvalwater dat wordt verzameld, gezuiverd. Ja. Dat is echt niks. Er is gewoon nog geen goed optimaal functionerend rioleringssysteem. Maar wat is dan de consequentie? Nou ja, dat dus niet alle huishoudens erop zijn aangesloten. Dat het systeem heel snel vol loopt. Dat er dan overstromingen zijn. Nou ja, dat het gewoon niet optimaal functioneert. Dus vuilwater belandt? Vuilwater belandt nog steeds in de bodem. En dat uiteindelijk ook in de zee. En daar hebben ze heel veel geld in gepompt. Ja. En dat is gewoon één grote flop geweest. En ik denk dat ze daarna heel bang waren om nog meer te doen. Omdat ze zoiets hadden van ja, weggegooid geld. Denk van ja, dan moet je onderzoek beter doen. En kijk, het gaat niet eens zozeer om het afvalwater vanuit huishoudens. Hè? Maar het gaat ook om afvalwater vanuit ziekenhuizen. Al het medische afvalwater. Ondertussen is Bonaire heel erg afhankelijk van dat prachtige koraal. Ja, ook voor de veiligheid van het eiland. Wat ik al eerder aangaf, het zijn belangrijke golfbrekers. Het is een bron voor de vissen, voor voedsel. Ook voor waar wij nu hier staan. Ook voor waar wij nu staan, ja. Een fatsoenlijk rioolsysteem voor de gemeente Bonaire. Dat had in de afgelopen 10 jaar tijd geregeld kunnen worden. Maar dat is niet gebeurd. Het rioolwater en zelfs medisch afval sijpelt door de grond naar de zee met alle gevolgen voor het koraal. Kortom, natuurbeschermers strijden dag en nacht tegen de gevolgen van klimaatverandering, maar onze overheid zorgt ervoor dat het probleem alleen maar groter wordt. Het probleem is niet zozeer geld wat vanuit de ministeries moet komen, maar misschien wel het gebrek aan zicht op de lokale omstandigheden. Groningen is soms al te ver voor politiek Den Haag. Dan moest je je eens voorstellen wat een paar eilanden op 8000 kilometer afstand dan zijn. En het Caribisch gebied is nou eenmaal anders dan Europa. Dus wil je goede plannen ontwikkelen en zo min mogelijk geld verspillen, dan moet je juist heel goed samenwerken met mensen die daar vandaan komen. Het eiland zelf heeft het niet. Nee, Den Haag heeft het geld wel. En Den Haag is hier verantwoordelijk voor. Dus des te meer een reden dat wij politiek Den Haag erop willen benadrukken van je moet gewoon iets doen. En dat moeten niet alleen nu. En dat moeten niet alleen wij hier vanuit Bonaire zeggen. Maar het zou ook echt enorm helpen als mensen dat in Nederland beseffen, dus gewoon de gemiddelde burger, en daar eigenlijk ook nog wat druk op gaat leggen. Want ja, de problemen zijn groot, zijn urgent en er moet gewoon nu gehandeld worden. Het is 3:00 s'nachts. Goedemorgen. Ik lig klaar wakker dankzij de jetlag. Maar over een paar uur ga ik weer op pad, dan met Nathalie. We gaan naar de weinige plekken waar wel veel Bonaireanen wonen, zoals Rincon. Dat is in de buurt van het natuurpark Washington Slagbij. Slagbij. Dat is trouwens een verbastering van slachten. Want vroeger in de koloniale tijd kleurde daar de zee soms rood. Rood van het bloed van geiten die daar werden geslacht en verscheept. En Rincon, dat is een dorp dat in 1527 is opgericht door de Spanjaarden. En dat vind ik interessant, want daar is de Bonaireaanse cultuur nog wel te proeven. De mensen uit Rincon zijn zulke open en warme mensen. Maar met hen valt echt niet te sollen. Het is echt hun gebied. Ze hebben zelfs een vlag van het dorp. En een feestelijke dag van Rincon. Over een paar uur ga ik op pad met Nathalie. We gaan naar Rincon. Wat me opvalt is dat hier ineens bijna geen Europeaan te spotten is. Die rijden soms rond en maken een foto vanuit de auto. Het is ook heel warm buiten, moet ik eerlijk bekennen. Dus Nathalie en ik stoppen bij een snackbar. Ja, goh, dat het grappig is. En als ik binnen wat ga halen, roept Nathalie me ineens terug. De man waar ik wekenlang naar heb gezocht vanuit Nederland, die staat daar. Zit uw naam daar? George Today? George Today. Zijn bijnaam Cultura. Hij weet alles van de Bonaireaanse cultuur. Maar ook alles over de natuur op Bonaire. Hij is boswachter. Ik was boswachter onder de West Indische Compagnie. Maar zodat Tietjeland, dat ik denk dat we daar zitten bouwen, naar die Socho Pico. De voorouders van George waren in de koloniale tijd boswachters voor de West-Indische Compagnie. Deze mannen hielden alles bij wat met het weer en natuur te maken heeft. En George heeft het vak geleerd van meneer Mackay, vertelt hij. Hij was geboren in 1875, werd 100 jaar oud. En 5 jaar voordat meneer Mackay overleed, werd George Today boswachter. Hij werd toen over 15 juli 1970 de oude. Het manuscript met heel veel data zegt George te hebben. Ik wist niet dat er tsunamis waren op Bonaire. Waarom het eiland kaler is geworden ook. Zometeen waarom hij dit boek niet zomaar met wetenschappers of de overheid gaat delen. Maar eerst, George blijkt in Kralendijk te zijn geboren. Wat hem het meeste pijn doet, is dat het daar en in heel het zuiden van Bonaire volgebouwd is aan de kust. De natuur die zijn ze helemaal vergeten. Hij maakt zich verder geen zorgen, zegt hij. Want de natuur, die regelt het zelf wel met ze. Zodat het aan de kust weer schoon wordt. Nog voor 2025 zal de zee daarvoor zorgen. En als het om klimaatverandering gaat, vertelt George, is extreme regenval een bedreiging. Zoals Bonaire er nu voor staat, is niet om aan te zien, vindt hij. Overal waar onze voorouders hebben gezegd, bouw daar niet. Dan hebben we toch gebouwd. Al die resorts, komt goed. De zee zal ze wegvagen. Zoiets is al eerder gebeurd en daar is een map van gemaakt door de overheid. Die heb ik niet gemaakt, zegt George. Ik was er toen niet. Na een zware regenbui onder water. 1916. Er waren verschillende tsunamis op Bonaire. De zogeheten geheime tsunami van 1906. 1906. Daarna hij een tsunami secreto. Después hay un tsunami que pasa arriba Klein Bonaire, año 1916. Die kwam tot 500 meter het eiland binnen, waar de kerk is van Kralendijk. 10 jaar later was ook een zustereilandje Klein Bonaire even onder water. En ook weer een deel van Kralendijk. Daarna weer. En dat gaat in de toekomst ook weer gebeuren. 1930 tot en met 35. 5 jaar lang werden onze mensen geteisterd door extreme regenval. 300 tot 400 mm aan regen per maand. Dank je per l'invitation. Ik ben sommamente content. Er is een dag sommamente importante. Weet je dat dia di zero? Ik ben maar content. Op Bonaire is George een van de eerste mensen die op tv en radio over natuurrampen sprak. Nadat hij dus de manuscripten toevertrouwd kreeg. Zo was er een aantal orkanen achter elkaar die het eiland gestript hadden. Quanto orkana slurfelugana qui asina cal cal. Bij de snackbar wijst George naar de traditionele huizen aan de overkant. Het dak is anders. Het begint plat, dan in vorm van een omgekeerde V en dan weer plat. Die les hebben onze voorouders getrokken, vertelt hij, na het leed van 1922. Ze zijn vanaf toen ook overgegaan op hardhouten ramen, terwijl ze werden verteld dat ze prima nieuw glas konden gebruiken. Als ik om me heen kijk, zie ik bomen staan. Dat vindt George ook opmerkelijk, want vroeger mocht dat helemaal niet. Na de verwoesting werd dat bij wet bepaald, vertelt George. 10 meter afstand, Lady Gobierno, Eiland Gobierno, Bonaire. 10 meter voor elkaar, prima geplant om te 10 meter ver van je huis. Oh, als je nog zwaar grond hoor. Ja, is dat een pakje voor elkaar? Die grote boom daar staat klaar om het huis kapot te maken, zegt hij. Laatst vertelde hij aan wat mensen dat er weer een zware orkaan zal komen. Maar hij werd uitgelachen. En dat ding! Kom. We hebben een school, Siena School, Bonaire en Curaçao, Aruba. Ligt niet in de bel van de orkaan. George leert op school dat Bonaire, net als Aruba en Curaçao, buiten de orkaangordel zitten. Dat heb ik ook geleerd. Maar volgens George is dit schijn. Een orkaan als Irma, die op Sint Maarten voor een verwoesting zorgde, kan hier ook gebeuren. En de kans daarop neemt toe, omdat het weer steeds extremer aan het worden is door klimaatverandering. In eerste instantie was George ook niet happig om een interview te geven aan de NPO. Want ik ben iemand uit Nederland. Toen ik papier mens begon te praten, vertelde dat ik zelf van de eilanden kom en dat ik vooral wilde weten wat klimaatverandering voor de Bonaireanen zelf betekent, ging hij alsnog akkoord. Waarom deelt hij deze data dan niet met wetenschappers? Iedereen kijkt nu naar de overheid, zegt hij. Klimaatverandering, geef ons data. Maar de overheid hier, die heeft dat niet. Hij vertelde ze wat zijn voorouders hebben meegemaakt. En hun wijsheden. Maar die mensen namen het voor lief, zegt hij. Een van de redenen waarom hij de data niet zomaar uit handen wil geven. Meneer, zo antepassado en tabatatin. George zegt bang te zijn dat bepaalde groepen een monopoliepositie zouden krijgen. Op de gebieden van Bonaire die, vanuit de natuur gezien, wel goed bewoonbaar zijn. Hij is op zijn hoede dat zijn mensen worden voorgelogen. Alweer door nieuwkomers. Dat is een perjudica al pueblo. Dus die hendertje voor, meneer Kemen. Deze boswachter wil nog één ding meegeven. Als de natuur straks haar werk doet, zegt hij, zeg dan niet dat het heel erg is wat de natuur heeft gedaan. Mensen hebben gebouwd waar ze eigenlijk niet hadden moeten bouwen. Tot zover Bonaire. Mijn naam is John Samson. Redactie Nathalie Evers, correspondent van Caribisch Netwerk. Eindredactie door Marion Oskamp. Sounddesign, muziek en eindmix door Arno Peters. En projectleiding Frans Jennekens. Alle andere afleveringen zijn te vinden op de site van Radio 1. Radio 1. 4 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Biden verwacht dat Rusland Oekraïne gaat binnenvallen. Biden zei dat op een persconferentie ter gelegenheid van zijn eerste jaar als president. Hij zei daarbij ook dat het de vraag is of Poetin overgaat tot een volledige invasie en bezetting. Mocht Rusland inderdaad Oekraïne binnenvallen, dan zullen daar strenge sancties tegenover staan, waarschuwde Biden. Rusland heeft zo'n 100.000 militairen langs de grens met Oekraïne gestationeerd. Het land eist onder meer garanties van de VS en de NAVO dat Oekraïne nooit zal toetreden tot de NAVO. De Vrije Universiteit zet een subsidiestop die het uit China ontvangt voor een onderzoekscentrum dat onderzoek doet naar mensenrechten. Dat zegt de VU in reactie na onthullingen van de NOS. Het onderzoeksteam bleek sinds 2018 jaarlijks 250 tot 300.000 euro te krijgen van een Chinese universiteit die nauwe banden heeft met de Communistische Partij. Het Internationale Rode Kruis is deze week doelwit geweest van een grote cyberaanval. Volgens de hulporganisatie zijn mogelijk de gegevens van meer dan 500.000 mensen buitgemaakt. Het gaat bijvoorbeeld om vluchtelingen, maar ook om mensen die op zoek zijn naar familieleden die ze door een ramp- of conflictsituatie uit het oog zijn verloren. De informatie is afkomstig van minstens 60 Rode Kruisverenigingen wereldwijd. Het Nederlandse Rode Kruis onderzoekt nog of er ook hier informatie is gestolen. De eerste buitenlandse noodhulp is onderweg naar Tonga. Australië en Nieuw-Zeeland hebben vliegtuigen gestuurd met hulpmiddelen die later vandaag worden verwacht. Noodhulp was eerder nog niet mogelijk. Door een vulkaanuitbarsting was de belangrijkste luchthaven bedekt met een lage as, waardoor vliegtuigen niet konden landen. Het weer, opklaringen met kans op winterse buien. Temperatuur is nu gedaald naar 0 tot 3 graden. Later overdag geregeld zon, maar ook dan kans op natte sneeuw of hagel. Het wordt een graad of 5, maar door de noordwestenwind voelt het guur aan. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Een hele goede nacht. De nacht van NTR. Met Meerte van der Drift. Je hebt hem net al even ontmoet, want ook vannacht neemt hij je mee op reis door het heelal. Hans Zimmerman, onze ruimtecolumnist. Je hoort hem zo. En we blijven nog even in die ruimte. Zometeen hoor je in Wetenschap in 280 tekens waarom sterrenkunde bepalend is geweest voor jouw eigen mobiele telefoon. En als je nou te nieuwsgierig bent, dan kun je vast een kijkje nemen op het Twitter-account van NL-Wetenschap. Want degene die dat account deze week beheert, die hangt zo bij mij aan de telefoon. En ook gaan we bellen met de Texas van Canada. In het zuiden van Canada woont Femke Holwerda. Ze doet onderzoek naar dinosaurussen. En ze kan ons meer vertellen over dit beest. Dat is zometeen. Eerst koolstof 12 op Mars. Wat heeft dat te betekenen? Onze huiskosmonaut Hans Zimmerman legt het je even uit. Come on, come on, relax. Met al die aandacht voor de James Webb-ruimtetelescoop zouden we bijna vergeten dat ook op planeet Mars naar tekens van oud of huidig leven wordt gezocht. The Mars incident? Het is misschien ingewikkeld om de namen van die Marsrovers uit elkaar te houden. Stay calm. De drie actieve Marsrovers van dit moment, januari 2022, zijn Curiosity, Perseverance en Zhurong. Die eerste twee zijn van NASA en die laatste is, zoals de naam al doet vermoeden, van Chinese oorsprong. Curiosity rijdt al het langst op Mars rond. Deze Marswagen werd al in 2011 gelanceerd, maar doet het nog steeds. De Curiosity rover staat ook wel bekend als Mars Science Laboratory en bevindt zich op dit moment in de Gale krater. De Perseverance Mars rover landde bijna een jaar geleden op Mars en rijdt ook nog vrolijk rond. Perseverance staat ook wel bekend om de Mars-helikopter, Ingenuity, die tegen alle verwachtingen in ook nog actief gebruikt wordt. Perseverance bevindt zich in de Jezero-krater op Mars. Er bestaat trouwens een prachtige foto waarop te zien is dat Perseverance aan het landen is. Perseverance is continuing to descend on the parachute. Die foto is van veraf genomen door de Mars Reconnaissance Orbiter. Ik zet wel een linkje in de show notes van deze podcast. Huh? Als u deze column alleen 's nachts bij Meerte van der Drift hoort en denkt, waar vind ik deze show notes? Nou, dan kunt u naar de website van NPO Radio 2 gaan en op podcasts klikken in het menu. Met enige goede wil vindt u mijn seriële gezwets dan terug met alle zogenaamde show notes erbij. Yay. En anders kunt u natuurlijk uw dochter of buurmeisje vragen om u te helpen. Help me. Mars rover nummer 3 is het meest recent geland. Deze Chinese rover heet Zhurong en landde op 14 mei vorig jaar op de planeet Mars. China's president Xi called the landing an outstanding achievement and said the scientists had placed China in the advanced ranks of planetary exploration. Ook deze rover is nog actief en bevindt zich momenteel in Utopia Planitia. Het is de eerste rover van dit rijtje, Curiosity, waar de column van vandaag om draait. Zoals gezegd snort deze rover nog gezellig rond op de rode planeet. Aan boord van Curiosity vinden we een vernuftig chemisch laboratorium, de Sample Analysis at Mars. Maar u mag ook wel SAM zeggen. Hi there, fellas. Hiya, Sam. De hoofdtaak van SAM is het identificeren van organische verbindingen. Dit apparaat is ongeveer zo groot als een flinke magnetronoven en weegt om en nabij de 40 kilogram. Op aarde dan, hè? Tuurlijk. Op Mars is een en ander een stuk lichter. Hoeveel lichter, vraagt een enkeling van u zich mogelijk af. Pak de rekenmachine er maar bij. Daartoe delen we de aardse massa door de aardse valversnelling en vermenigvuldigen we de uitkomst met de valversnelling op Mars. De valversnelling op aarde is 9,8 meter per seconde kwadraat. De valversnelling op Mars, een veel kleinere planeet, is maar 3,7 meter per seconde kwadraat. 40 kilo gedeeld door 9,8 maal 3,7 is ongeveer 15 kilo. Zoveel weegt Sam dus op Mars. Morning, Sam. In dit op afstand bestuurbare mini-laboratorium vinden we verschillende instrumenten en een oven. Laten we in chronologische volgorde door de rest van het verhaal proberen te gaan. De Curiosity rover heeft op 24 verschillende plaatsen in de Gale-krater op Mars bodemmonsters genomen. Deze bodemmonsters werden individueel in de oven geschoven en verhit tot ongeveer 850 graden Celsius. Dat is dusdanig warm dat gassen in deze samples vrijkomen en gemeten kunnen worden. Specifiek werd die voor het TLS-instrument van SAM gebruikt. TLS staat voor Tunable Laser Spectrometer. Dit is een buitengewoon interessant apparaat, enigszins vergelijkbaar met het oog van een kat. Als u 's avonds of 's nachts een kat ziet rondscharrelen en er schijnt wat licht onder de juiste hoek in de ogen van het beest, dan ziet u deze helder oplichten. Het licht wordt namelijk gereflecteerd. Welk nut heeft dat? Nou, die kat heeft een superieur nachtzicht door deze reflectie. Want het licht wordt door weefsel achter de retina, het netvlies, weerkaatst. Dit weefsel komen we in de ogen van verschillende dieren tegen en staat bekend als tapetum lucidum. Door het reflecterend vermogen van het tapetum lucidum reizen de invallende fotonen, de lichtdeeltjes, twee keer door de fotoreceptor in het netvlies van de kat. Hoe vernuftig, nietwaar? Iets dergelijks gebeurt in het TLS-instrument aan boord van de Mars Curiosity rover. Om de samenstelling van gas te meten, wordt er laserlicht door dat gas geschenen in het TLS-instrument. Om een zo precies mogelijke meting te doen in een instrument van beperkte grootte, wordt het laserlicht maar liefst 81 keer door het gas heen en weer gekaatst. Ook al is het gehele SAM-laboratorium zo klein als een magnetronoven, De TLS-laser legt een afstand van zo'n 17 meter af door het gas. Oh, wow. Hiermee kan buitengewoon precies gemeten worden welke chemische samenstelling het gas heeft, omdat bepaalde elementen licht absorberen en daarmee zichtbaar worden in het spectrum van het laserlicht. En in de 24 monsters van de Marsbodem werd in bijna de helft van de experimenten een grote hoeveelheid van de koolstof-12-isotoop aangetroffen. This is a strange condition. Veel meer dan doorgaans aangetroffen wordt in Marsmeteorieten of in vergelijkbare metingen in de atmosfeer van Mars. Om de significantie hiervan te begrijpen, moeten we misschien eerst even een stapje terug doen. Isotopen zijn atomen van hetzelfde chemische element, maar met een verschillend aantal neutronen in de kern. Zo kennen we van koolstof twee stabiele isotopen, C12 en C13. Koolstof 14 of C14 komt ook voor, maar is radioactief en daarmee niet stabiel. Maar hoe zit het met C12 en C13? Leg dat nu nog maar eens uit, zodat ik het ook begrijp. Alhoewel beide isotopen koolstofatomen zijn en allebei dus 6 protonen in hun kern hebben, verschillen ze wezenlijk van elkaar. Aards leven gebruikt de lichtere koolstof 12 isotoop in stofwisselingsprocessen en laat daarbij koolstof 13 op de rand van haar bord liggen. That was nothing. Neuzen wij op aarde wat rond in levende wezens of restproducten van levende wezens, Hens, komen we bijna uitsluitend koolstof 12 tegen. It appears to be some kind of living organism. De verhouding tussen koolstof 12 en koolstof 13 is een mooie indicatie van met wat voor levende wezens we te maken hebben. Op de planeet Mars daarentegen liggen de kaarten anders. Hier is koolstof 12 verhoudingsgewijs veel minder aanwezig. Dan is het dus uitermate vreemd als de verhouding in een aantal bodemmonsters opeens anders gemeten wordt. What do we do? Op aarde zou de conclusie al snel zijn dat hier levende wezens in het spel zijn, of althans zijn geweest. Maar op Mars kunnen we die conclusie niet zo makkelijk trekken. Het researchartikel hierover heeft de titel Depleted Carbon Isotope Compositions Observed at Gale Crater Mars en is te vinden in het Proceedings of the National Academy of Sciences Journal. Dit is een uiterst recente publicatie. Sterker nog, als ik deze column opneem, moet het nog verschijnen. Dat het zo makkelijk kan. De 12 bodemmonsters konden worden teruggebracht naar 5 locaties in de Gale Crater, waar deze uit rotsen geboord waren door de Curiosity rover. Hier is dus duidelijk iets aan de hand, maar wat is nog niet geheel duidelijk? De wetenschap biedt 2 routes om meer duidelijkheid te krijgen over deze kwestie. One. Optie 1 is gewoon blijven zoeken naar leven. Where are they now? Als in de Gale-krater fossielen gevonden worden van bacteriën of eencelligen, kunnen we veronderstellen dat de overdaad aan koolstof 12 misschien ook wel van levende wezens afkomstig is. 2. Optie 2 is zoeken naar andere verklaringen die niet per se met levende wezens te maken hebben. Mars is immers een compleet andere planeet met een andere ontstaansgeschiedenis dan de aarde en ook een andere samenstelling dan de aarde. Zo vinden we in de Marsatmosfeer dusdanig veel koolstofdioxide dat ook de meest resolute Greta Thunberg haar schoolstakingen onmiddellijk zou staken. En combineer dit met een veel ijlere atmosfeer en wie weet komt de koolstof 12 dan wel voort uit de interactie tussen atmosferische koolstofdioxide en ultraviolet licht. Hypothese nummer 2 is dat Mars in haar ontstaansgeschiedenis door een wolk van koolstofhoudend materiaal is bewogen, waarbij onevenredig veel koolstof 12 op bepaalde plaatsen terechtkwam. Die laatste 2 opties zijn natuurlijk minder spannend, maar ja, we moeten natuurlijk wel ons best blijven doen om zin van onzin te scheiden. Tot dat doel blijven de Marsrovers de komende tijd nog rondrijden om bodemmonsters te nemen, in rotsen te boren en foto's te maken. Tot de volgende keer. Ja, Hens, we kunnen bijna niet wachten. Een weekje nog, dan komt een nieuwe aflevering. Alle andere afleveringen hoor je op NPO Radio 2. Nou, in de app dan, hè, tenminste. Doe maar niet het vergoed. Niet perfect, maar goed genoeg voor een dag als vandaag. Vecht, bid, huil, twijfel, maar doe niet alsof, want dacht je nou een soort van goed, niet perfect, maar goed genoeg voor een dag als vandaag. Nou, volgens mij zegt het genoeg. Doe niet alsof. Nieuwe muziek van Spinvis hoorde je hier. Wakkere wetenschapper. Ja, iedere week bellen we met een wetenschapper die op dit uur van de dag klaar wakker is. En deze keer is onze wakkere wetenschapper Femke Holwerda. Ze woont in Canada, dus haar werkdag, ja, die zit er net op. Het is, nou ja, 7:15 geweest net. Ze is paleontoloog en houdt zich de hele dag bezig met fossielen van dino's. Ze promoveerde in München op zogenaamde langnekken die 170 miljoen jaar geleden nog leefden. Ging daarna dino-eieren bestuderen in Portugal en sinds 2020 onderzoekt ze in Canada de tanden van de mosasaurus. Hey Femke, goedenavond. Hoi, goedenavond. Ja, jij hebt je dag erop zitten, hè? Was het een goede dag vandaag? Redelijk, ja. Ja, ik werkte vandaag thuis. En ja, ik heb een klein beetje aan een paper kunnen werken. Dus dat is altijd goed. Waar gaat het paper over? Dit is toevallig een stukje langnekbot wat in Nederland in een museum ligt. En het is een beetje een, zoals wij dat noemen, een scrappy crappy bot. Dus heel erg onaf en gebroken en gekneusd en whatever. Maar toch nog wel waard om te publiceren. Want zoveel botten hebben we natuurlijk niet in Nederland van dinosaurussen. Een scrappy crappy bot is een bot wat niet zo goed de grond uit is gekomen. Ja, en ook heel erg weggeërodeerd. En ja, niet compleet. Nee, het zijn ook maar kleine stukjes van wervels en een stuk langbot. Maar ja, het verdient toch een klein plekje in een publicatie, vinden wij. En voor dat onderzoek ben je inmiddels afgereisd naar het zuiden van Canada. Het plaatsje Drumheller, midden in de Badlands. Ja. Waar ben je beland? Wat zijn de Badlands? Ja, het is een Drumheller zit in een vallei. En de heuvels om ons heen zitten in principe vol met dinosaurusbotten. Dus dat is echt geweldig. Bijvoorbeeld onlangs is er bij het museum waar ik werk achter in de heuvels nog een triceratops gevonden. Dus iemand die loopt daar gewoon tegenaan. Het heeft een keertje geregend. En dan vind je een bot. Dan steekt dat een beetje uit de grond of zo? Ja. Jeetje. Ja, precies. Ja, het erodeert gewoon uit die heuvels. En het ligt hier gewoon vol mee. Dus het heet Badlands omdat het allemaal een beetje wild en prairieachtig is. En een beetje onherbergzaam. Het valt wel mee natuurlijk, want het is allemaal modern nu hier. En met gewone straten en winkels en zo. Maar ja, het is nog wel echt een beetje wild. Dus met dinosaurusbotten in onze achtertuin. Maar ja, als paleontoloog dan moet je hier zijn. Dit is dé plek op de wereld om onderzoek te doen. Zeker, ja. Ja, dat denk ik zeker wel een van de plekken waar je echt goed terecht kan. Ja. Je werkt ook bij een museum. Daar kunnen we een klein stukje van laten horen. Je hebt namelijk geluid opgenomen. Moeten we het nog inleiden of kan het gewoon? Dit is de aankomsthal als je het museum binnenloopt als bezoeker. En daar staat een familie van Albertosaurussen. Dat is een soort van neef van T-Rex. Grote vleesetende dinosaurussen uit het eindkrijt. En die zijn in familieverband gevonden. Dus ik vind dat altijd wel heel erg leuk. Want je denkt altijd aan zo'n dino. Dat is dan zo'n woest, schuimbekkend monster, weet je al. Maar dit is dus echt een groepsverband. Een familie die op jacht was en zo gestorven is. Door wat voor reden dan ook. En zo gevonden is. Dus je hebt een soort van gedrag wat bewaard is gebleven. Dus we komen aan in de hal van het Royal Tyrrell Museum. En hoe weten jullie dan wat dat was, wat zo gromde? Oh, het geluid moet je altijd wel een beetje, een klein beetje je fantasie bij gebruiken. Van sommige beesten kan je het soort van reconstrueren. We hebben bijvoorbeeld hier in het museum ook een beest dat heet Parasaurolophus. Dat is een planteneter met een soort van eendensnavelbek en een hele grote holle kam op zijn hoofd. En waarschijnlijk ging het geluid door die kam heen. En dat is dan wel gereconstrueerd met luchtstromen en zo. Maar bij die grote vleeseters moet je toch een klein beetje. Ja, je gaat maar kijken welk beest hebben we wat nog een beetje het nauwst verwant ermee is. En met die dinosaurussen heb je vogels. En de andere kant is misschien krokodillen. En dat is het wel eens een beetje jammer genoeg tegenwoordig. Dus dan ga je kijken wat voor geluid maken die. En dan moet je daar een beetje een soort van mix van maken. En natuurlijk denken aan groter dan die vogels en die krokodillen. Want van wie was nou ook weer het gegrom wat we net hoorden? Dat was de Albertosaurus. En dan een familie? Ja. En jij bestudeert een ander soort dinosaurus, de Mosasaurus. Wat was dat dan voor dier? De Mosasaurus, het is eigenlijk geen dinosaurus. Het is een marien reptiel. Het is een soort van, je moet denken aan een soort van varaan. Maar dan met zwemflippers en een grote zwemstaart. En ze konden echt enorm worden. De grootste Mosasaurus die we kennen is ongeveer 15 meter lang. En ze waren compleet geëvolueerd om in het water te leven. Dus ze kwamen nooit meer aan land. Dus dat zie je ook wel aan hun skelet. Ze hebben dus echt van die flippers om mee te zwemmen. En zo'n lang gestroomlijnd lijf. En een enorme kop met scherpe tanden. Het waren dus ook roofdieren. En waarschijnlijk stonden ze ook aan de top van hun voedselketen. En ik ben hierheen gegaan omdat in de collectie heel veel mooie mosasaurus-skeletten liggen. Ook met complete schedels. En ik bestudeer dan de tanden van die beesten. En betekent dat ook dat waar je nu woont in Canada er dan wel eens eentje zo uit de grond steekt als het geregend heeft? De meeste mosasaurussen die we vinden, die worden tegenwoordig in een groeve gevonden. Ten zuiden van Drumheller in Lethbridge. Daar mijnen ze naar amoliet, heet dat. Dus dat is een soort van parelmoerachtig spul van een ammoniet. Dat is een oude, verre neef van de Nautilus. Die hebben ook zo'n schelp. En ja, dat is een parelmoer geworden. En dat is heel veel geld waard. Dus die mijnen daarnaar om daar sieraden van te maken en zo. Maar af en toe stuiten ze dus, omdat ze in een oerzeebodem aan het graven zijn, stuiten ze op een mosasaurus. En dan, ja, dan moeten ze ons bellen, want dat moet dan gered worden. En het liefst zo snel mogelijk. Dus het is wel zo dat het daar dus voorkomt, dat hij daar geleefd heeft. Ja, ja, dus daar, ja, het is een zeebodemafzetting van zo'n 80, 70 miljoen jaar geleden. Dus ja, ze vinden ook wel eens vissen of plesiosaurussen, een soort van Loch Ness monster-achtig beest. En haaien, maar dus ook die grote mosasaurussen. Ja, dus ja, dan heb je dus een dier wat wel 15 meter kan worden. En dan ga jij kijken naar de tanden, het gebit van die dinosaurus. Ja. Waarom is dat zo interessant? Ja, ja, want je denkt inderdaad, je hebt die hele mooie beesten. Waarom kijk ik alleen maar naar de tanden? Maar die tanden heel veel over hun levenswijze en vooral over hun dieet. En ik kijk dan vooral naar microkrasjes op die tanden. En de soort microkrasjes zeggen dus wat ze hebben gegeten. Bijvoorbeeld je hebt microkrasjes die een beetje klein en fijn zijn. Dan heeft het beest niet zoveel hard eten gegeten. Dan heeft hij meer vissen gegeten bijvoorbeeld. En als je hele diepe krassen vindt, dan geeft het aan dat het beest misschien wel botten at. Dus andere vertebraten of juist die ammonieten waar we het net over hadden. En ja, en verder kun je kijken naar de soort van chemische handtekening. Want die beesten die eten en die dat eten, de bouwstoffen daarvan worden dan in hun tand emaille afgezet. En dat, als het goed is, blijft bewaard, als je een goed bewaarde tand hebt. En dan kan je dat weer analyseren en dan weet je een klein beetje meer over hun ecosysteem bijvoorbeeld. Dus dan kan je afleiden aan wat ze aten, wat voor soort ecosysteem ze leefden, of het veel vijanden had of niet. Ja, wat ik probeer uit te vogelen hier is of die mosasaurussen elkaar vreselijk in de weg zaten bijvoorbeeld. Aten ze alleen maar elkaar of hadden ze wel gewoon allemaal hun eigen soort van ecologische niche, zoals dat heet. En dat lijkt wel zo te zijn. Er zijn drie grote types mosasaurussen hier en ze aten allemaal. Ja, ze zat wel wat overlap in, maar ze aten in principe allemaal iets anders. Dus ze zaten elkaar niet heel erg in de weg. En ja, het grote doel, hopelijk gaat het dit jaar nog lukken, is om te kijken of er een soort van voedselketen geanalyseerd kan worden hier in de oerzee. En waarom hopelijk dit jaar? Nou, ik heb nog maar een jaar en ik begon. Ja. 2 weken voordat de wereld op slot ging, in maart 2020. Dus een paar dingetjes die zijn hebben wat vertraging opgelopen. Ja, het lab bijvoorbeeld in Calgary zat dicht. En ja, ook hier, ja, alles ging dicht in principe. Hè. Dus ik kon niet zoveel dingen doen. Ook die microkrasjes, een aantal samples moeten naar een speciale microscoop. Die zit in Engeland, dus het moest dan opgestuurd. Maar daar was de universiteit ook dicht. Dus het was allemaal even. Het schema moest even om. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. En al, het lijkt me natuurlijk interessant en leuk om te weten wat die mosasaurus vroeger aten. Maar wat hebben we daar dan aan? Behalve dat we iets meer te weten komen over dat ecosysteem en of ze elkaar in de weg zaten. Ja, nou, uiteindelijk heb je een ecosysteemreconstructie uit een tijd, dus in het late krijt, waarin de wereld een soort van broeikaswereld was. Dus er was bijvoorbeeld geen ijs op de polen. Het zeeniveau was heel hoog. Dus voor zo'n reptiel die van lekker warm water houdt, was dat natuurlijk ideaal. Ja, en we gaan eigenlijk wel weer een klein beetje richting zo'n wereld, langzamerhand met de huidige klimaatverandering. Dus het is ook interessant om te kijken. Ja, die mosasaurussen die hadden het heel goed in die tijd. Maar een aantal andere beesten legden bijvoorbeeld het loodje zo rond het middenkrijt. Toen die mosasaurussen ten tonele kwamen, waren er nog hele grote roofvissen in de Wereldoceaan. En die legden het loodje, want die mosasaurussen die waren veel succesvoller. Dus zoiets zul je nu misschien ook wel zien, ook al hebben we natuurlijk geen mosasaurussen meer tegenwoordig. Gelukkig niet, want anders dan kan je niet veilig snorkelen. Maar je zult wel misschien een soort van omkering zien in de ecosystemen in onze wereldzeeën nu. Ja, en doordat er dus ook een klimaatopwarming plaatsvindt, kan je dus eigenlijk iets zeggen over wat er gebeurt met zo'n voedselketen. Ja, precies. Ja, en dat dus een beetje de kennis van vroeger kunnen we misschien gebruiken voor de toekomst. En wat je ook doet naast jouw werk als onderzoeker, jij zit ook in het bestuur van de Europese Vereniging voor Paleontologen. En daar maak je je hard voor meer vrouwen in de paleontologie. Waarom zet je je daar zo voor in? Nou, je ziet, de wetenschap is toch nog echt een mannenwereld. Er is wel heel veel gedaan al. Er gebeurt heel veel goeds voor meer diversiteit in de wetenschapswereld. Maar het is in principe door en voor mannen gemaakt. Dus wij proberen meer vrouwen uit te nodigen om ook de wetenschap in te stappen. Mijn generatie is al een stuk beter dan een paar generaties terug. Maar je hebt nog altijd iets wat heet de leaking pipe. Dus je ziet dat vrouwen bijvoorbeeld na hun PhD massaal uitstromen en toch iets anders gaan doen, omdat er niet echt veel ruimte is voor de, laten we zeggen, de misschien iets meer unieke uitdagingen die vrouwen hebben in wetenschap. Bijvoorbeeld vrouwen die een gezin willen stichten, of vrouwen die zich niet thuis voelen in een vakgroep die alleen maar uit mannen bestaat. Ja, dus wij proberen daar een klein beetje meer vrouwen uit te nodigen. En awareness, dat mensen weten wat er rondgaat. En dat er ook een luisterend oor is. Dus wij proberen ons daar hard voor te maken. Ja, in het afgelopen uur sprak ik Ewine van Dishoek, astronoom, sterrenkundige. En ze zei ook, hoe diverser een team, hoe meer interessante vragen er worden opgeworpen. Hoe meer nieuwe dingen je hoort. Die diversiteit kan zoveel opleveren. Ja, en je ziet ook, er was volgens mij een studie naar, dat je productiviteit gaat ook omhoog als je een diversere groep hebt. Ja. En toch zijn we daar nog niet. Nee, nog niet helemaal, hè? Nee. Dus daarom hebben we ook onze Women in Paleontology groep opgericht. Femke, er komt een vraag binnen via de app van NPO Radio 1 van Martin. Hij vraagt, zegt u de naam John de Groot iets? Ontdekker van een dino vlakbij Alberta. Zijn ouders kwamen uit Nederland. Groet Martin. Oh ja, klopt. Ja, die wonen hier inderdaad vlakbij. En die hebben volgens mij onlangs een skelet gedoneerd. Nou, weet ik niet of ik mag zeggen wat dat is. Waarschijnlijk niet. Maar ik zag inderdaad die naam voorbij komen, de Groot. Ik dacht, ook een grappig verhaal is, want ik heet Femke en dat is een moeilijke naam voor veel buitenlanders. Ja, hoe spreken ze jouw naam uit? Femke. Of soms dan gaat het helemaal niet. Ik heb samen met een paar andere Nederlanders in het buitenland gebruiken we onze zogenaamde Starbucks naam. Dus mijn Starbucks naam is Sarah, want die kent iedereen. Want Femke, dat gaat soms gewoon niet. En soms heb je ook niet echt de tijd om, als het even snel om iets gaat, dan denk je, weet je, laat maar zitten. Maar toen ik hier aankwam en een sociaal verzekeringsnummer moest aanvragen, toen zei de persoon die mij hielp, mijn nichtje heet Femke. Ik zo, hè? Want hoe kan dit nou weer? Dat hoor je nou bijna nooit in. Ja, daar ken ik toch veel Nederlandse immigranten in Canada, ja. En waarom is dat dan bijvoorbeeld iets wat je niet kan zeggen, de dino die gedoneerd is namens John de Groot? Nou, dat wordt dan nog geprepareerd en dat wordt waarschijnlijk nog een mediaverhaal hier. Oh, een pers-event. Dus we hebben een soort primeurtje zo om 16:30 op donderdagochtend. Weet, Nou is het ook altijd zo, we hebben natuurlijk heel veel dingen in de collectie liggen en niet alles wordt meteen geprepareerd. Want de preparateurs kunnen ook maar zoveel tegelijk doen per keer. Ik heb bijvoorbeeld de mazzel dat nu een van onze preparateurs een geweldige schedel van een mosasaurus aan het prepareren is, speciaal voor mij. Dus ik ben super blij. Maar ja, dus er ligt nog heel veel materiaal wat geprepareerd moet worden. Dus soms gaat het ook gewoon in de collecties en wachten totdat iemand tijd en geld ervoor heeft om daarmee te werken. Ja. Femke, leuk om even zo'n inkijkje te krijgen in jouw werk. Of moet ik Sarah zeggen? Nee hoor. Kijk, in Nederland kan het gewoon Femke zijn. Dat is altijd zo leuk in Nederland. Dan doen we dat even voor nu. Je hebt nog een toepasselijk nummer voor ons. I am a paleontologist. Het is het lijflied. Is dit het lijflied van alle dino-onderzoekers? Het wordt wel veel gedraaid op de internationale congressen. Ja, vooral op de afterparties. Ja, dus dan staat iedereen te swingen op dat nummer. Het lijflied van de afterparties van de paleontologen. Ja, precies. Femke Wawerda, paleontoloog van het Royal Tyrrell Museum in Canada. Dank je wel en ik wens je een hele fijne avond. Ja, dank je wel. I love digging in the dirt with just a pick and brush. Finding fossils is my aim, so I'm never in a rush. 'Cause the treasures that I seek are rare and ancient things, like Velociraptor's jaw or Archaeopteryx's wings. Now all the kids who wanna see 'em are lining up at our museum. I am a paleontologist. That's who I am. I am a paleontologist. That's who I am, it's who I am. Could it be an herbivore crushing plants with rounded teeth, or ferocious carnivore who moves so quickly on its feet? It's like pieces of a puzzle that I love to try and solve. It's so fun to think about how a species has evolved. And all the kids who want to see them can check them out at our museum. I am a paleontologist. That's who I am, that's who I am. I am a paleontologist. That's who I am, it's who I am, it's who I am. I am a paleontologist. That's who I am, it's who I am, it's who I am. That's who I am, it's who I am, it's who I am. That's who I am, it's who I am, it's who I am. Zie je ze dansen, al die wetenschappers, op zo'n feestje. Dit was I Am a Paleontologist van They Might Be Giants. Ik kan me goed voorstellen dat je het nog nooit gehoord hebt. Biologische lariekoek. In dit rubriekje Biologische Radiekoek onderzoeken biologen Maartje Kouwe, Stijn van Schie en Koen Moons de moderne sprookjes en misvattingen. Samen schreven zij het boek Plassen over kwallenbeten, waarin ze veel voorkomende biologische lariekoek onder de loep nemen. Iedere week leest een van de schrijvers een hoofdstuk voor uit het boek, met vannacht Stijn van Schie over... Hak een regenworm in tweeën en beide delen leven verder. Tuintjes spitten lijkt misschien een onschuldige bezigheid, maar je schop is in werkelijkheid een bruut moordwapen. Met elke steek in de grond bestaat de kans dat je per ongeluk een nietsvermoedende regenworm doormidden klieft. En ja, zo'n amputatie is behoorlijk ingrijpend. Alhoewel beide delen nog even verder krioelen, zijn het niets anders dan de laatste stuiptrekkingen voordat de worm definitief naar het hiernamaals vertrekt. Meestal dan, want afhankelijk van de ernst van de verminking kan een regenworm de aanslag soms overleven. Maar dan vermenigvuldigt hij zich zeker niet. Alleen het deel waar de kop aan zit kan soms deels weer aangroeien. Daarin zit de zenuwknoop, het besturingssysteem dat net als onze hersenen de boel centraal aanstuurt. Beschadigingen aan dat kopgedeelte of aan de voortplantingsorganen zijn niet zomaar te repareren. Het afgehakte anusdeel groeit sowieso niet meer aan en sterft onherroepelijk. Best jammer eigenlijk dat je de wormenpopulatie in je tuin niet kan verdubbelen door er als een gek op los te hakken. Ze doen namelijk nuttig bodemwerk. Ze houden de grond luchtig en zuurstofrijk door met hun harde, kleine, borstelachtige stekels door de ondergrond te kruipen en tunnels te graven. En hun poep maakt de boel ook nog eens bijzonder vruchtbaar. Wil je aardig zijn voor je bodem? Verban dan vooral mollen en merels uit je tuin. Want voor beide geldt dat regenwormen vrij hoog op de menulijst staan. Bioloog Stijn van Schie las vooruit het boek Plassen over kwallenbeten, dat hij schreef met Maartje Kouwe, Koen Moons. In het boek maken ze korte metten met biologische lariekoek. En dan nu iets heel anders. Wetenschap in 280 tekens. Ja, we spraken met Ewine van Dishoek over de James Webb-telescoop en haar onderzoek. We blijven nog even in de ruimte. Het Twitter-account van NL-wetenschap wordt deze week namelijk beheerd door een sterrenkundige. Iedere week hoor je hier een wetenschapper die het aandurft een vakgebied te vangen in 280 tekens. En vannacht is dat Marijke Haverkoorn. Goeienacht. Hoi, goedemorgen. Goedemorgen, mag het al morgen zijn? Ga je niet meer naar bed zometeen? Oh ja, ik ga dan nog even terug. Toch nog wel eventjes. Marijke Haverkoorn, hoogleraar sterrenkunde aan de Radboud Universiteit. Je was al aardig actief voordat je het beheer kreeg over het Twitter-account van NL Wetenschap. Maar ja, nu heb je ineens 20.000 volgers via dat account. Bevalt dat? Ja, dat is wel even heel erg anders. Want ik zit al heel lang op Twitter, maar gebruik Twitter gewoon voornamelijk als informatiebron. Dus om andere mensen te volgen en om informatie te horen. Vooral op mijn vakgebied. Maar nu is het ineens heel anders. Nu heb ik allemaal volgers die willen weten wat ik doe. En dat is wel heel erg leuk om een weekje zo bewust bezig te zijn met te proberen uit te leggen wat ik doe, wat mijn groep doet, hoe mijn werkomgeving is en hoe mijn week in elkaar zit. Dat is heel leuk om te doen. Oh, dat is goed om te horen. Je probeert het ook inzichtelijk te maken met bijzondere afbeeldingen van ESA, zag ik, die je gedeeld hebt op het account. Mm-hmm. Er reageerde al iemand met de vraag of je ze ook in een hogere resolutie had, zodat hij ze kon gebruiken als screensaver. Ja, dat is natuurlijk wel een van de voordelen van sterrenkunde, mooie plaatjes. Waar is bij jou die interesse begonnen eigenlijk voor de sterrenkunde? Die begon ergens op de middelbare school. Waar de interesse in exacte vakken er eigenlijk altijd wel was. En dan soms wilde ik wiskunde doen en soms natuurkunde en soms scheikunde. Dat hing dan van de leraar af. De leukste leraar van het jaar, die kant wilde ik op. Totdat ik geloof toen ik 16 was... De Kijk in handen kreeg. Dus ik las een artikel in De Kijk, het populair wetenschappelijk magazine, over magneetvelden in de zon. En toen was ik verkocht. Toen dacht ik, ja, dat wil ik ook. Dat de sterrenkunde. En toen, ik wist eigenlijk niet eens dat je sterrenkunde kon studeren. Dus toen ben ik meer gaan opzoeken en open dagen gegaan en zo. En die liefde is eigenlijk nooit meer weggegaan. En dat moment dat je nu omschrijft als toen was ik verkocht, Wat gebeurde er dan? Wat trok je dan zo aan op dat toen je dat las, dat kleine artikeltje? Ja, eigenlijk hoe sterrenkunde eigenlijk een exotische toepassing is van de natuurkunde. Dus alle de natuurwetten die hier op aarde gelden, dingen als zwaartekracht en magneetvelden en wrijving, dat soort dingen. Die gelden ook in de ruimte, maar die zorgen daarvoor die hele extreme dingen, zoals ontploffende sterren en zwarte gaten en gekromde ruimtes. En dat vond ik zo mooi, dat je die hele eigenlijk onvoorstelbare processen die je hebt in de ruimte gewoon kon beschrijven met de natuurkunde en de wiskunde, zoals we hier de aarde thuis ook beschrijven. En, dan is en dat trok me heel erg aan. Dus het was niet eens zo de magneetvelden, maar echt de hele sterrenkunde als exotisch, maar toch beschrijfbaar. En toch zijn het die magneetvelden gebleven waar je nu ook onderzoek naar doet. Ja, het zijn eigenlijk de magneetvelden weer geworden. En toen ik sterrenkunde studeerde, dan leer je natuurlijk over alles. Dan was het veel breder. Mijn afstudeeronderzoek was ook over iets heel anders. Dat ging over het begin van het heelal, over de periode net na de oerknal. En eigenlijk is het dus toeval dat ik weer teruggekomen ben bij magneetvelden. Want toen ik afgestudeerd was, toen wilde ik heel graag verder in het onderzoek. Wilde ik meer sterrenkundig onderzoek doen. En dan kun je solliciteren op een promotieplaats. En er was een promotieplaats was open en dat ging over magneetvelden in gaswolken tussen de sterren. En toen dacht ik, dat lijkt me wel interessant, laat maar eens proberen. En toen heb ik daarop gesolliciteerd en ben ik het geworden. En toen heeft mij dat zo gegrepen. En ben ik steeds verder gaan specialiseren en ben ik daar een beetje in blijven hangen. Nou, de cirkel is rond. Het toeval. Ja. Ja. Want kan je iets vertellen? Waar kijk je naar? Waar doe je onderzoek naar? Mm-hmm. Ja, dus wat ik net al kort even zei, magneetvelden in gas tussen de sterren. Ja. Dus in interstellaire gaswolken. En dat zijn van die gigantische gaswolken die best een beetje lijken op wolken in onze atmosfeer, maar dan veel groter. Bestaan uit gas en stof. En die bewegen. En uit die bewegingen uit die gaswolken, daar kunnen nieuwe sterren ontstaan. Dus dit zijn eigenlijk de kraamkamers van sterren. Dit is waar sterren geboren worden, waar nou ja, uiteindelijk onze zon en de aarde zijn uiteindelijk geboren uit zo'n grote gaswolk. En in die gaswolk zitten magneetvelden. En nu, die magneetvelden in de ruimte die gedragen zich heel anders dan magneetvelden hier op aarde. Want hier op aarde ja, zitten wij natuurlijk in het aardmagneetveld. Maar in je dagelijks leven merk je er eigenlijk helemaal niks van. Je kan gewoon er doorheen lopen zonder er iets wat te voelen. We merken zijn invloed niet direct. In de ruimte is het compleet anders. En het komt omdat de materie in de ruimte anders is. Dat is de meeste materie daar is geïoniseerd, is een plasma. En dat betekent dat die magneetvelden zich heel anders gedragen. En als het ware vastgevroren zitten in dat gas. Dus het zijn een soort elastiekjes die vastzitten in dat gas. Dus als ik hier op aarde dezelfde eigenschappen van het veld zou voelen, dan zou ik, als ik wilde gaan lopen, dan voelde ik dat aardmagneetveld aan mij trekken. Dan voel je allemaal touwtjes. Kijk, als ik de kamer door wil lopen, dan zou ik allemaal nou ja, elastiekjes voelen die mij terug willen duwen. Als ik dan sterk genoeg ben, dan kan ik daar doorheen douwen en dan breken al die elastiekjes. Maar als ik niet sterk genoeg ben, ja, dan kom ik niet zo heel ver. En dat is precies de situatie in de ruimte, bijvoorbeeld met die gaswolken. Als een gaswolk zich wil gaan samentrekken tot een ster, maar er zitten magneetvelden in, dan proberen die magneetvelden die gaswolk terug te trekken naar zijn oorspronkelijke positie. En willen dus dat die stervorming voorkomen. Of in ieder geval vertragen. En dus afhankelijk van hoe sterk het magneetveld is en welke kant dat op staat, kan het dus echt de vorming van sterren beïnvloeden. En dus wat we uiteindelijk willen weten is hoe dat heelal in elkaar zit. Hoe de Melkweg in elkaar zit. Hoe sterren gevormd worden. Waarom de hemel is zoals die is. En om dat dus helemaal te begrijpen, heb je dus ook die magneetvelden nodig. Moet je die magneetvelden begrijpen, anders kun je niet volledig begrijpen hoe het in elkaar zit. Dan heb je nodig om te zien of hoe die stervorming plaatsvindt. Of er een magneetveld in de weg zit of een aantal. Ja. En ja. Hoe meet je dat dan? Ja, dat is een goede vraag. Want dat is de crux. Dat is niet makkelijk. Want magneetvelden kun je niet zien. Sterren kun je zien. Gaswolken die stralen ook met radiostraling. Dus die kun je zien met radiotelescopen. Maar magneetvelden kun je niet zien. Je kan er ook niet naartoe. Je kan er niet even met je kompas naartoe om te kijken welke kant ze op staan. Dus je kan ze alleen maar indirect meten. Dus je kan ze alleen maar meten door iets anders te bekijken waar het magneetveld invloed op heeft. Het lijkt een beetje op wat als je hier binnen zit en je wil buiten kijken hoe de wind staat. Nou ja, de wind zelf die zie je niet, hè? Die is onzichtbaar. Maar je kan afleiden hoe de wind staat door te kijken naar dwarrelende blaadjes. Of door te kijken naar hoe bomen buigen in de wind. En dus hetgene wat je waarneemt is dus de blaadjes en hoe die bewegen. De bomen, hoe ze staan. Maar wat je daaruit af kan leiden is welke kant de wind op staat en hoe sterk de wind is. En dat is eigenlijk precies hetzelfde wat we doen met telescopen. Bijvoorbeeld, we kunnen naar sterren kijken. Want een deel van het sterrenlicht, dat wordt de eigenschappen daarvan worden iets veranderd. En die veranderende eigenschappen die kunnen we meten. Dat heet de polarisatie van die sterren. Die wordt veranderd, dat kunnen we meten. En daaruit kunnen we proberen af te leiden hoe het magneetveld in elkaar zit. Ja, nu begrijp ik waarom je zegt dat dat lastig is. Want die vergelijking met de wind, dat is natuurlijk dat kan je niet zien. Dat is echt een puzzel. Je moet eens kijken naar al die andere omgevingsfactoren. Ja. Ja, en het is ook wel, de analogie met de wind gaat misschien nog wel een beetje verder. Want daarin zie je ook sommige van de problemen waar we tegenaan lopen. Want bijvoorbeeld ver weg, als je ver weg de wind wil meten, dan kun je veel minder detail zien als dichtbij. Omdat het veel verder weg is. Of bijvoorbeeld blaadjes die recht naar je toe dwarrelen. Die zijn eigenlijk veel... Daar is het veel moeilijker om die beweging te meten dan blaadjes die van links naar rechts dwarrelen. En zo is het eigenlijk ook met magneetvelden. Bijvoorbeeld magneetvelden die van links naar rechts lopen, kun je bijvoorbeeld beter meten dan magneetvelden die naar je toe gaan. Of weet je, waar je heel veel, op een plek waar je heel veel blaadjes hebt, kun je het veel beter meten dan een plek waar je maar één of twee blaadjes hebt. En ook dat geldt voor magneetvelden in de ruimte. Op sommige plekken kun je het veel beter meten. Sommige componenten kun je veel beter meten dan andere. Dus uiteindelijk is het al die verschillende componenten en verschillende meetmethoden bij elkaar optellen om te proberen één groot plaatje eruit te krijgen. Ja, en dat zei... is wel heel leuk. Ja, ja. Waarom zeg je puzzel, leuk? Dat je zegt. Ja. Nee, het is echt een puzzel. Omdat uiteindelijk... Met je team en met alle collega's voor elkaar te krijgen. Om zo'n totaalplaatje te krijgen. En dat is wel de kick. In alle wetenschap, denk ik. Ja, om uiteindelijk het begrip te krijgen. Dat is waar je het voor doet. Ja, dat is dus om je zei net al even om inzicht te krijgen in hoe werkt dat nou allemaal. Is dat, ja. Want waarom is dat relevant om hier steeds meer over te weten? Waarom is het relevant? Bedoel je waarom sterrenkunde relevant is? Of specifiek dit vakgebied? Nou, ik denk dat het ook belangrijk is voor jou... om inzichtelijk te maken wat voor wat mensen daar relevant vinden aan. Bijvoorbeeld ja, aan de sterrenkunde. Waarom dat, want het geeft natuurlijk inzicht in grote vragen. Maar dat is heel veel puzzelwerk natuurlijk voor, voor uiteindelijk het resultaat. Mm-hmm. Ja, oh, oké. Ja, ik denk dat ik nu een snap wat je bedoelt. Ik denk voor mij, en ik denk de meeste wetenschappers, de grootste motivatie is het willen weten. Het willen weten waar je vandaan komt, waar de aarde vandaan komt, de zon, ons heelal, waar we naartoe gaan. Hoe alles in elkaar zit, wat er daarboven is. En dus dat is een beetje het filosofische aspect van heel veel fundamentele wetenschap. Maar vooral van de sterrenkunde, die echt tipt aan de hele grote vragen. Waar komen we vandaan? Zijn we de enige? Wat is er verder daarbuiten? Dus dat is een hele grote motivatie voor mij om dit te blijven doen. Maar ik denk dat sterrenkunde ook op een aantal andere manieren relevant kan zijn. Ten eerste, het is een hele... technologie gedreven wetenschap. Dus om steeds verder en verder in het heelal te kunnen kijken en steeds in meer detail, hebben we steeds betere technologie nodig. En al die technologie die ontwikkeld wordt voor de sterrenkunde is heel vaak ook toepasbaar in andere delen van de maatschappij. Dus dan is het niet zozeer de astronomische kennis die direct relevant is voor de maatschappij, maar de technologie die ontwikkeld wordt voor die astronomische kennis. En dat geeft dus allerlei soorten spin-offs met andere toepassingen. En dat is wel heel punt, interessant. Denk ik heel... Ja, want dat is misschien ook iets waar mensen zich niet per se bewust van zijn. Ja, nou ja, dat geldt denk ik voor veel van de fundamentele wetenschap. Dat je uiteindelijk er ook andere dingen van leert dan wat je oorspronkelijk dacht. Dat is een heel mooi voorbeeld. In Drenthe, in Westerbork, staat een reeks radiotelescopen. Dus of een reeks radioschotels die samen één grote telescoop vormen. En dat heet een radio-interferometer. En dus die schotels, toen die gebouwd werden in de jaren 70... moesten de ingenieurs daar verzinnen hoe die schotels met elkaar konden communiceren. Die schotels keken dan allemaal hetzelfde melkwegstelsel aan de hemel... en die moesten met elkaar communiceren om samen een plaatje van dat melkwegstelsel te maken. En hoe die communicatie precies verliep, daar heeft hij een ingenieur daar bij Astron in Drenthe een protocol voor gemaakt. En dat protocol was dus puur en alleen om de ruimte te bestuderen. Maar dat bleek later ook heel erg nuttig als je bijvoorbeeld telefoongesprekken wilde leiden via verschillende telefoonpalen. Dus uiteindelijk heeft een versie van het protocol wat begonnen is voor radioastronomie... zit nu in elke mobiele telefoon in de wereld. Dus dat is een heel mooi voorbeeld, vind ik, van iets wat eigenlijk ontwikkeld is... ontwikkeld moest worden om het heelal te kunnen bestuderen... maar uiteindelijk een hele belangrijke andere toepassing heeft gekregen in de samenleving. Ja, en die invloed heeft op het leven van iedereen op dit moment. Ja, ja. Want zo'n beetje iedereen heeft toch een telefoon in zijn zak of in de buurt in elk geval. Mm-hmm. En ik onderbrak je toen je nog een tweede toepassing wilde noemen. Ja, dat is eigenlijk... Misschien moet ik het entertainment noemen of zoiets. Want er zijn, sterrenkunde is ook wel een vakgebied wat aanspreekt. Als ik dat zeg tegen iemand in de trein of op een feestje of zo... Ja. Dan is er heel vaak iemand die zegt... Oh, maar ik had op televisie gezien, maar ik had op gelezen dat. Maar is het dan echt zo dat? Dus mensen zijn er echt in geïnteresseerd. Zie je ook bijvoorbeeld in hoeveel mensen... naar onze maandelijkse sterrenkijkavonden... op de Radboud Universiteit komen of zo. En die interesse, daar zit ook een soort een educatie... of een onderwijsaspect in. dat sterrenkunde een wetenschap is waar kinderen bijvoorbeeld snel van houden, waar ze snel tot aangetrokken voelen. En vanuit sterrenkunde verder gaan ontdekken wat voor andere exacte wetenschappen er zijn. En de sterrenkunde is ook een soort opstapje richting exacte wetenschappen voor kinderen en soms zelfs hele jonge kinderen. En dat vind ik ook een heel belangrijk aspect van de sterrenkunde. Ja, juist dat het tot de verbeelding spreekt, juist ook bij hele jonge kinderen. En dat je ze dan misschien de kant van de wetenschap op kunt trekken. Ja, of ze in ieder geval kan laten zien wat de wetenschap is. En interesses die er misschien zijn, kan helpen sturen. En van jouw werk als hoogleraar, wat vind jij het leukste stukje daarvan? Er zijn heel veel leuke stukjes. Het puzzelen natuurlijk. Het puzzelen, maar ik denk vooral het puzzelen in teams. De samenwerking. Dus iedereen heeft een beetje zijn eigen specialisme, zijn eigen ideeën, eigen methoden die je zo goed kan gebruiken om samen verder te komen. Wat ook heel erg leuk is hoe internationaal die teams zijn. Dus ik werk samen met mensen over de hele wereld. Ik zie het. Zelfs voor corona zat ik al heel veel in online meetings. Op rare tijden soms. Want je werkt toch samen met mensen van overal. En dat is heel erg leuk. Maar ook bijvoorbeeld nu het begeleiden van jonge mensen. Van studenten, promovendi en postdocs. Vind ik een heel leuk aspect. Om te kijken. Dat je jouw opgebouwde kennis ook kan overdragen. En dat je ook misschien weer verrast kan worden door nieuwe ideeën. Ja, het is mijn kennis overdragen. Maar het is ook proberen een omgeving te creëren waar zij het beste uit zichzelf kunnen halen. Dus waar zij nieuwe kennis en nieuwe ideeën en methoden kunnen verzinnen. Waar ik zelf misschien helemaal niet opgekomen zou zijn. Omdat ze andere ideeën, andere achtergronden hebben, andere gedachten. En zo komt de wetenschap weer een stuk verder dan wat ik gekund zou hebben. Omdat de jonge mensen om me heen zoveel creëren. En dat is heel erg leuk om te zien. Mooi hoe je dat verwoordt. Dat je zo'n omgeving wil creëren waar je het beste uit de student kan halen. En promovendi natuurlijk. Ja, en dat is heel leuk om te zien als dat lukt. Als die een gegrepen worden en met een onderwerp wegrennen. Als het heel erg goed gaat. Tot slot, Marijke, het is nog 2 dagen dat jij de macht hebt over de 20.000 volgers. Tenminste, wat ze te zien krijgen. Heb je al iets in je hoofd wat je nog graag wil delen? Ja, er zijn nog wel een paar dingen. Ik heb het meeste wat ik gedeeld heb een beetje ingedeeld aan de hand van de week. Ik heb maandag de godganse dag tentamen zitten nakijken. Nou, dat was de dag waarop ik tweette over onderwijs. Dan dinsdag hebben we altijd de afdelingsbijeenkomsten en colloquium. En daar is veel gepraat over mijn werkomgeving. En vanaf gisteren en vandaag ben ik echt gaan tweeten over het onderzoek zelf. Over magneetvelden. Een beetje over het werk van mijn groep. Maar dat komt vandaag nog veel meer. Want we hebben vanmiddag groepmeeting. Dus van alle studenten, promovendi, postdocs die ook aan dit onderwerp werken. Maar daar wil ik nog veel meer over zeggen. En vragen beantwoorden die er langsgekomen zijn, waar ik misschien nog geen tijd voor gehad heb. En er zijn nog wel hier en daar nog wat dingen die ik nog wil aanstippen. Daar heb ik nog 2 dagen over en ik hoop dat het gaat lukken. Ja, heb je al veel vragen binnengekregen? Ja, redelijk. Wel allemaal hele positieve dingen. Hele leuke vragen, geïnteresseerde vragen. Dus daar probeer ik dan zo goed mogelijk op te antwoorden. Nou, leuk. Dank voor dit inkijkje in jouw werk. En ook een beetje in jouw week eigenlijk. Ik wens je veel succes met die grote verantwoordelijkheid van het Twitter-account van NL-wetenschap. En een beetje plezier natuurlijk ook. Dank je wel. En natuurlijk met het begeleiden van die bijzondere studenten. Hartelijk dank voor je tijd, Marijke. Jij ook. Marijke Haverkoorn, hoogleraar sterrenkunde aan de Radboud Universiteit. En precies op het goede moment komt mijn collega Stefan Komduur binnen. Misschien kan hij al wat vertellen over wat er gaat gebeuren na het nieuws van 5 uur. Maar misschien ook niet. Misschien toch wel. Oh, Stefan, goedemorgen. Ik ben hier. Ja. Goed dat je er bent. Nou, met mij komt binnenlopen Joris Peters, rechtbankverslaggever bij nu.nl. Dat is een belangrijke dag voor Joris. Het is vandaag een belangrijke dag voor Joris in ieder geval. Want vandaag staat de eerste zittingsdag op het programma tegen de neef van Ridouan Taghi. Youssef T. Achternaam mag je zelf invullen. En de vraag is, nou, wat wordt er vandaag op die eerste zittingsdag besproken? En het was toch wel, het is een bijzondere zaak dat hij natuurlijk de neef en de advocaat van Ridouan Taghi was. Dus met Joris duik ik zo meteen een uur lang in die zaak. En mensen mogen er vragen over stellen via de Radio 1-app. Dus heb je nu al een vraag? Dat kan al, hè? Je kan gewoon je vraag insturen naar 0800-1121. Kan je bellen en appen naar de app van NPO Radio 1. Zometeen dus Stefan Komdeur na het nieuws. Met Vroeg van BNNVARA. En wij zijn er dan volgende week weer. NPO Radio 1.